صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا ہو تیرے سب کی کھا کیوں دل کو جو اپنے دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں کو بند کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار مدینہ کی التجا کرتے ہیں. اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ. مانگنے کے دن آئیے مل کر مانگتے ہیں. اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ میں پھر حاضر دربار مدینہ ہو جا میں پھر حاضر دربار مدینہ ہو جا میں پھر حاضر دربار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ عرصہ ہوا دیکھا نہیں گلزار مدینہ عرصہ ہوا دیکھا نہیں گلزار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ کی بہاریں پھر دیکھ لو صحرا مدینہ کی بہاریں پھر دیکھ لو صحرا مدینہ کی بہاریں پھر پیش نظر کاش ہو کوثر مدینہ پھر سے نظر کاش ہو کوثر مدینہ پھر پیش نظر کاش ہو کوثر مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ پھر گنبد خضرا کے نظارے ہوں میسر پھر گنبد خضرا کے نظارے ہوں میسر پھر گنبد خضرا کے نظارے ہوں میسر پھر گنبد خضرا کے نظارے ہوں میسر اللہ دکھا دے مجھے مینار مدینہ اللہ دکھا دے مجھے مینار مدینہ اللہ دکھا دے مجھے مینار مدینہ تیرے گنبد خضرا کے نظارے ہو میسر اللہ دکھا دے مجھ مینار مدینہ اللہ دکھا دے مجھ مینار مدینہ اللہ دکھا دے مجھ مینار مدینہ آنکھوں میں محبوب کے کوچے کی سجا کر دینے کو دینے کو سلامی چلو دربار مدینہ دینے کو سلامی چلو دربار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ سادا دیے جنت کا میں منکر نہیں لیکن سادا دیے جنت کا میں منکر نہیں لیکن سادا دیے جنت کا میں منکر نہیں لیکن ہے حسن میں بے مثل چمن زار مدینہ ہے حسن میں بے مثل چمن زار مدینہ ہے حسن میں بے مثل چمن زار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ افسوس میرے ناس کو پھولوں کی طلب ہے افسوس میرے ناس کو پھولوں کی طلب ہے افسوس میرے ناس کو پھولوں کی طلب ہے آ دل میں رہے آنکھ سے اے خار مدینہ دل میں رہے آنکھ سے اے خار مدینہ دل میں رہے آنکھ سے اے خار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے سرکار بلاتے ہیں مدینے میں کرم سے اس کو کہ جو ہو دل سے طلب گار مدینہ اس کو کہ جو ہو دل سے طلب گار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ رحلت کی گھڑی ہے میرے اللہ دکھا دے رحلت کی گھڑی ہے میرے اللہ دکھا دے رحلت کی گھڑی ہے میرے اللہ دکھا دے ایک جھلک جلوہ سرکار مدینہ صرف

حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے اس دوران مسکراتا رہوں گا۔ کہہ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، اہل بیت اطہار، مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خاص کر چاند رات مدنی قافلے میں سفر کرنے والے معتکفین اور دیگر مسافرین، آمین۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا 27 روزہ، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد معتکفین اور عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اظہر اقبال ہے، میں آسٹریلیا سڈنی سے 10 روزہ اعتکاف کے لیے فضان مدینہ میں آیا ہوں، یہاں پر بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا الحمدللہ رب العالمین، بہت متاثر ہوا یہاں کے ماحول سے، یہاں کے منتظمین سے، جو نگران اسلامی بھائی ہیں، جنہوں نے جو ذمہ داران ہیں، جنہوں نے اتنے ہزاروں لوگوں کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو نوازے اور سب کے حال پر رحم اور کرم فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور رشتہ داروں نے دعا کے لیے کہا ہے، بابا جان سے درخواست ہے کے لیے سب کے لیے دعا فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، بہت بڑا سفر کر کے آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، آپ کی جائز مرادوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین اتاری کورنگی نمبر 4 سے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی کسی کے ظلم کی وجہ سے یا کسی کی بدکاری کی وجہ سے کوئی یوں کہے کہ میرا جینا حرام کر دیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محاورہ ہے، جینا حرام ہو گیا، یہ اس سے مراد و حلال کی ضد حرام نہیں ہے، بلکہ دشوار، جینا حرام ہو گیا، دشوار ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ جیسے نمک حرام، نمک حرام سے بھی وہ حرام، حلال حرام والا حرام نہیں ہے، بلکہ بے وفا، نمک حرام، جو بے وفائی کرے، تعاون نہ کرے، تعاون کے موقع پر کام میں سستی کرے تو ایسوں کو بھی بعض اوقات نمک حرام بولتے ہیں، ہڈ حرام بولتے ہیں، یہ حرام کہنے میں وہ جو کہا کہ جینا حرام کر دیا ہے، انہیں ظالم نے جینا حرام کر دیا، یہ بھی جملہ درست ہے، کسی کی میں نے دل آزاری کر دی، اب وہ اتنا صدمہ ہے کہ میرا جینا حرام ہو گیا، یہ تو بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھی بات ہے، مطلب کہ اگر گناہ کی وجہ سے آدمی کو اتنی ندامت ہو کہ جینا دشوار ہو جائے، بڑی بات ہے، اس سعادت مندی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مگر یہ بہار الحمدللہ عز و جل سردار آباد کے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا جسے اپنے الفاظ و انداز میں بیان کیا جاتا ہے، الحمدللہ عز و جل یکم رمضان المبارک سے ہم سب گھر والے بلا ناغہ مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے گھر کے تمام افراد مدنی ماحول سے کوسوں دور تھے، مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمیں پچھلے گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی، تمام گھر والے پابند صلاۃ و صوم بن گئے، اسلامی بہنوں نے مدنی برقعہ اپنا لیا اور ہماری دو بہنیں مسجد بیت میں 10 روزہ سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میرے بھائیوں نے چاند رات سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی پکی نیت کی ہے اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو زاد راہ بھی جمع کروا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے نیت کی ہے کہ ہمارے گھر میں اب صرف مدنی چینل ہی چلے گا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال اختاری، میں باب المدینہ کراچی۔ یار باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم جب چاند رات کو یہاں سے گھر جاتے ہیں تو رشتہ دار آ کے ہمیں خوشی سے پیسے دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، تو وہ چیزیں لینا جائز ہے کہ نہ جائز؟ جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم رضا خان ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 2.5 سے ہے۔ بابا جان، میں 10 دن کے اعتکاف کے لیے یہاں آیا ہوں اور مطلب یعنی کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رجب اور شعبان کے مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، کیا شوال کے مہینے میں روزے کی کوئی فضیلت ہے اور کیا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ جو رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا جیسے اس نے زمانہ یعنی سارے سال کے روزے رکھے اور گناہوں سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ بھی فضیلت اس کی، اس کو شش عید کے روزے کہتے ہیں، یہ رکھنے چاہیے 6 روزے۔ اب عید کے دوسرے دن ہی سے ضروری نہیں ہے بلکہ پورے شوال المکرم میں جب بھی 6 روزے رکھ لیں تو یہ 6 روزے ہو گئے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھے۔ بعض لوگ اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن رکھنا پڑے گا اور عید کا دوسرا دن سیر و تفریح، کھانا پینا، یہ تھوڑا ہمارے یہاں وہ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے تو شاید یہ دوسرے دن سے کترائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مدنی بہار پیش کروں گا کہ میرے کو 3 بیٹیاں تھیں، بیٹے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کسی اسلامی بھائی نے کہا کہ آپ جائیں مدنی قافلے میں سفر کریں, دعائیں کریں انشاءاللہ آپ کی آپ کو بیٹا ہو جائے گا. تو میں پہلی دفعہ 30 دن کے مدنی قافلے میں نے سفر کیا اور وہاں پہ دعائیں کی, اللہ تعالیٰ نے دعائیں میری قبول کر لی اور میں گھر آیا. ایک ماہ 22 دن کے بعد میرے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور جس کا میں نے نام رکھا احمد رضا اختاری, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا دیا اس کا نام ہے سنن رضا اختاری. اللہ تعالیٰ نے آج 24 شب کو رمضان مبارک کی برکتیں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا. تو میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ انتجا ہے کہ مجھے اب آپ نے الفاظوں سے اس کا نام بتائیں اور میں اس کا کیا نام رکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اگر شکرانے میں چاند رات کو قافلے میں سفر کر لیں تو نام بھی دے دیتا ہوں. پیغام دے دیجئے کہ میں چاند رات کو انشاءاللہ سفر کروں گا تو نام بھی مل جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسد حسین ہے, باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم فطرہ وغیرہ دیتے ہیں, اس میں میرے صاحب ایسی ہے تو میرے والد صاحب یا میرا بھائی وغیرہ فطرہ دیتا ہے, یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اگر بھائی یا والد آپ کی طرف سے فطرہ دیتے ہیں آپ کی اجازت سے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھلے آپ صاحب حیثیت ہوں تب بھی فطرہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, جب کسی نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا قسم کی دوبارہ اسی طرح پابندی لاگو ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چل, قسم کا کفارہ قسم ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے. اب قسم کا کفارہ پہلے دے دیا تو کفارہ دیا جائے گا, قسم تو ٹوٹی ہی نہیں نا, بھی ٹوٹ گئی تو اب وہ, جبکہ وہ کفارہ اس پہ ہوتا ہو ایسی قسم, اور اس کی پوری تفصیل ہے جو رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول میں آپ پڑھ سکیں گے. تو اگر ایسی کوئی مستقبل کے لیے قسم کھائی تھی جس کو توڑ دیا تو اب کفارہ دے دیجیے. اب وہ کام تو ظاہر ہے کہ اگر وہ جائز کام تھا تو وہ, اور کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو وہ کفارہ ہونے کے بعد, وہ قسم ٹوٹنے کے بعد اب ٹوٹ ہی چکی, اب تو ایک بار اب وہ کام کیا ہے, 100 بار کیا, کفارہ تو ایک ہی بار ہوگا نا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عبدالحنان عطاری پنجاب میاں چنو سے 30 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے مدنی انعامات میں جو عطار کا دوست, عطار کا پیارا, عطار کا منظور نظر اور محبوب عطار بننے کے جو مدنی کام عطا فرمائے ہیں, ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے جدول میں کس طرح شامل کریں اور کامیابی کے ساتھ اس میں سعادت حاصل کریں؟ کرے بابا جان, الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں, فکر مدینہ کر کے رسالہ پر کرتے رہیں, اور مدنی انعامات بڑھانے کی کوششیں فرماتے رہیں. تو اس طرح کوششیں کرتے کرتے کرتے آپ نے جو القاب بولے وہ القاب بھی مل جائیں گے. اب یہ کرنے سے ہوگا, خالی چاہنے سے نہیں ہوگا. السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتمام اور اکمال تک یعنی کہ مکمل کرے گا، اتمام تک پہنچائے گا۔ تو آپ اگر سچے دل سے کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ منزل مل ہی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر باپا جان، محمد امجد اختاری جامع المدینہ فضانی اختار باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ سر باپا جان، سیدہ صاحب کے لیے کیا سلام پھیرنا ضروری ہے؟ آگے کوئی سیدہ صاحب کے لیے سلام نہیں پھیرتا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جواب رشاد فرمائے جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ سجدے سہو کا طریقہ تو یہی ہے کہ سلام پھیر دے، یہاں تک کہ اگر دونوں طرف بھی سلام پھیر دیے اس نے اور ابھی کو منافی صلاح کام نہیں کیا، یعنی ایسا کام جو نماز سے ہٹ کر ہو وہ نہیں کیا، تب بھی وہ سجدے سہو کر سکتا ہے۔ بغیر سجدے سلام پھیرے سجدے سہو صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمود ہے، میں زکوٰۃ کے سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس زکوٰۃ کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں لیکن رقم اس وقت موجود نہیں ہے، کیا مجھے زکوٰۃ دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو شرعی حیثیت میں ہو؟ اب زکوٰۃ اگر فرض ہے، سوال یہی ہے، یہ سجدہ سہو کا وہ مسئلہ جو تھا، اس میں اگر بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیا تو یہ بہار شریعت جلد چہارم صفحہ نمبر 708 پر لکھا ہے، اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 708 پر یہ مسئلہ ہے، میں چاروں بولیے حصہ چاروں میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔ اگر زکات فرض ہے تو یہ زکوٰۃ کرنسی ہی میں دینا، رقم ہی کی صورت میں دینا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں جو بھی آپ کے پاس جیسے مال ہے، کپڑا ہے، تو یہ اناج ہے، جو بھی کاروبار کی چیزیں ہیں، ان میں سے وہی چیزیں بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہیں۔ زکوٰۃ میں کسی کو 10,000 کا کپڑا دے دیا، 5,000 کے چاول دے دیے، اتنی رقم دے، تو یہ بھی بطور زکوٰۃ چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ اب زکوٰۃ کے پیسے کھلے نہیں ہیں تو اب مال ہے تو بیٹھے رہو، اگر سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، اور کرنسی شرط نہیں ہے، تو جو بھی چیزیں ان میں سے نکال دیں، یا جس طرح بھی بھارت صورت ہو زکوٰۃ دینی ہے۔ سال پورا ہونے سے پہلے دینے میں عافیت ہے، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ سال پورا ہو گیا تو اب بلا اجازت شرعی تاخیر کرنا گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں پنجاب کے شہر حافظ آباد سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے فضان مدینہ میں موتقف ہوں، اور یہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے، اور میں نے داڑھی شریف سجانے اور امامہ سجانے کی نیت بھی کر لی ہے، اور بابا جان میں عید والے دن 3 دن قافلے کے لیے بھی نیت کی ہے. اور میرا بابا جان آپ سے یہ سوال ہے کہ فطرانہ میں نے ادھر ادا کرنا ہے یا میرے گھر والوں نے ادا کرنا ہے؟ اگر فطرہ آپ پر واجب ہے تو آپ یہاں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر گھر والے آپ کو بول دیتے ہیں کہ ہم تمہارا فطرہ ادا کر دیتے ہیں تب بھی صحیح ہے، یا آپ سارے گھر والوں جن پر واجب ہو اپنی طرف سے ادا کر دیں تب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موتقف اسلام بھائی ایک سوال پیش کر رہے ہیں. پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام اسحاق محمد عمر ہے، اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے، اور میں یہاں 10 دن اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ اسی کی سعادت ہے کہ جو میں مدنی ماحول سے بہت دور تھا، لیکن یہاں مدنی ماحول کی صحبت میں اب انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستگی رکھوں گا انشاءاللہ. بابا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنا سوئم 10واں یا 40واں کروا دیتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول سے ہماری عنایت رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بابا جان، میری امی اور چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ بخشے. اپنے کو عیسیٰ علیہ السلام کرنا، یعنی خود جو کام کیا وہ ثواب تو ملتا ہے اس کا، اب عیسیٰ علیہ السلام وہی ثواب خود کو پہنچانا، یہ ایک نوینتا ہے، اسے نئی چیز ہے. ثواب تو مل ہی گیا تو اب کیا پہنچائیں گے اس کو؟ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو ظاہر اس پر حکم کیا لگے گا سوائے اس کے کہ لوگ ہنسیں گے اس پر. تو ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ ہنسیں کہ لے بھائی اب اس نے اپنا 3ویں 10ویں 20 سے کر لیا ہے. تو یہ ایک انوکھا انداز ہے، اور عوام میں ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ باتیں بنائیں. ان کاموں سے بچو. ان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان باتوں سے بچوں کے جو کانوں کو بری لگے. خیر یہ حدیث کے تحت یہ آئے گا نہیں آئے گا یہ مجھے نہیں پتا، اس لیے وہ ایسے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ لوگوں میں باتیں بنے، کیونکہ بالکل میں نے پہلی بار سنا، اور یہ عام بھی نہیں ہے. کوئی کسی نے کر لیا ہوگا تیجا اپنا 10واں 40واں، یا مذاق میں کہا ہوگا اور آپ نے ذہن میں لے لیا ہوگا کہ لوگ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں. کسی نے سنا ہے کہ تیجا 10واں زندگی میں کرتا ہے اپنی؟ نہیں سنا نا. یہ اسلام بھائی کو کسی نے مذاق میں ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف علی ہے، اور میں لیاری سے بات کر رہا ہوں، نبیدہ مسجد سے اتکا کی ضلع میں. اکثر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دعا میں کہ یہ بول کے یا اللہ یا رب آپ کہاں ہو، میں روح میں رو کے آپ کے پاؤں پڑوں گا. یہ آپ سے سوال ہے کہ یہ دعا جائز ہے یا نہیں, بس یہ پوچھنا تھا آپ سے. اور ایک اور میرا سوال یہ کہ جب آپ مسکراتے تو آپ مجھے کیوں اچھے لگتے, اس کی کوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جسم جسمانیات سے پاک ہے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کے جسم کا اس طرح قائل ہو کہ جس طرح ایک انسان کے جسم کے اعضاء ہیں, اسی طرح وہ اگر اللہ تعالی کے جسم کا ہمارے جسم کی طرح ان انسانی جسم کی طرح اللہ تعالی کے جسم کو بھی مانتا ہے وہ, کہ جیسے میرا ہاتھ ہے تو ویسے نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہے معاذ اللہ, تو یہ تو خیر کھلا کفر ہے. لیکن اب یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ یا اللہ تو کہاں ہے, تو نظر آئے تو میں تیرے پاؤں پکڑ کے تجھے منا لوں, یہ جملہ کیسا ہے؟ ہمیں خبر ہے تو خبر آئے تو یہی ہے کہ مطلب وہ جو میں نے وضاحت کی نا آپ کو کہ اگر وہ تجسیم کا قائل ہے کہ جیسا جسم کا ٹکڑا ویسا اس کے جسم کا ٹکڑا, اگر یہ مراد ہے تب تو صحیح کفر ہے, کھلا کفر ہے, نکاح بھی ٹوٹ گیا اور سب کچھ ہو گیا. بہرحال یہ کہ علماء نے اس جملے کو کفر قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاؤں پڑنا نعوذ باللہ, اور یہ ایک مسلمان کو یہ بات منہ سے نہیں نکلے گی, اس کو بولنا نہیں چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, تجدید نکاح کرنا چاہیے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم. اچھا مسکراتے ہیں تو مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں, تو یہ سوال مجھے کرنے اپنے آپ سے کریں کہ میں کیوں آپ کو اچھا لگتا ہوں, تو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, بچہ اگر اپنی نانی کے یہاں ہو اور عقیقہ اس کی دادی کے یہاں ہو اور بچہ اس وقت وہاں موجود نہ ہو, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کی موجودگی تو شرط نہیں ہے, بچے کی زندگی میں البتہ وہ عقیقہ ہوگا کیا جائے گا. تو بچہ دادی کے گھر پہ ہو, نانی کے گھر پہ ہو, یا کسی جامعت المدینہ میں اپنے داخلہ کروا دیا ہو, تو وہ کہیں بھی ہو عقیقہ تو ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بابا یہ دس روزہ اعتکاف میں شامل اسلام بھائی ایک سوال کر رہے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام سجاد علی ہے اور دس دن سے متقب ہوں یہاں فیضان مدینہ میں, باب المدینہ میں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا دوست نے شرط میں ایک گاڑی جیتی تھی, وہ شرط جوا ہے حرام ہے, تو شریعت کے مطابق کیا اس چیز کو وہ بیچ کے پیسے اس کے ملی ہوئی رقم جو ہے وہ غریبوں میں آیا مسجد میں آیا یا کہیں کس جگہ وہ استعمال کر سکتا ہے؟ شریعت کے مطابق مدنی پھول نوازے. اور بابا جان الحمدللہ دس دن کا متفق رہتے ہوئے میں نے پیٹ کا کفلے مدینہ کی نیت کر لی ہے ماشاء اللہ, اور الحمدللہ ایسو رمضان کے بعد بھی جاری رکھوں گا انشاءاللہ. وضو کے طریقے کار اور نماز کا درست طریقہ ادا کرنے کا الحمدللہ یہ بھی میں نے صحیح طرح سیکھ لیا ہے یہاں پہ باب المدینہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاند رات کا اعلان نہیں کیا قافلے کا آپ نے؟ نہ امام کا اعلان فرمایا, نہ زلفوں کا, نہ داڑھی کا. انفرادی کوشش حاجی امین پر آپ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ بابا عرض کر دیں گے انشاءاللہ. احمد کرو یار اگر کوئی مجبوری نہ ہو, ورنہ امام شریف اور زلفوں میں تو یہ آقا کی سنتیں ہیں داڑھی ایک مٹھی رکھنے میں, اس میں تو ہمت کر ہی لیں. یہ شرط میں جیتی ہوئی کار جسے کہ وہ آج کل یک طرفہ شرط لگائی جاتی ہے, اور وہ جوا کی صورت میں اگر یہ کار حاصل ہوئی ہے اس کو تو جس سے حاصل ہوئی نا اسی کو دینی ہوگی, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر قبضہ ہی نہیں ہوا یہ اس کی ملک پر باقی ہے جس نے دی, تو اسی کو لوٹا دے. بیچ کر غریبوں کو نہیں دے سکیں گے, اگر وہ نہیں رہا تو اس کے وارثوں کو دے. اگر وہ ملتا ہی نہیں ہے یا اس کے وارث بھی نہیں ملتے یا اس تک پہنچانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے یا غائب ہو گیا وہ, تو اب جا کر یہ کار جو ہے بیچ کر نہیں, یہ بے آئی نہیں کار جو ہے وہ کسی فقیر شرعی کو دے دی جائے. تو بیچ دیں گے تو ہلاک ہو گئی نا, وہ اس کو ہلاک نہ کریں, یہ وہ آپ کی ملک نہیں ہے. یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جیسے بالغ بچے کا فطرہ دیا بالغ لڑکے کا, اور اس کو بتانا ضروری ہے. ہاں انڈرسٹوڈ والی جگہ. وعلیکم السلام. میں نے بتانے کا کہا ہے, میں نے شک تھا مجھے. یہ نہیں وہ جو فطرہ دینے کا مسئلہ تھا نا کہ بالغ اولاد ہے ادھر ادھر ہے, یا کسی نے بیٹے نے ماں باپ کا فطرہ دے دیا, تو اس صورت میں یہ کہ ماں باپ کو پتا ہو کہ یہ دے گا فطرہ, تو اب اگر اندر اسٹوڈے کہ یہ بیٹا دے دیتا ہے فطرہ, تو اب یہ کہ اجازت بھی ضروری نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا. اجازت شرط نہیں ہے, پتا ہو کیا یہ میرا فطرہ ادا کر دے گا اور بالغ ہے, اور جبکہ نابالغ اولاد ہے جیسے کہ باپ ہے اگر وہ اس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے ایسی صورت ہے باپ کی, تو اب نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے, تو نابالغ اولاد کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور نابالغ اولاد کی تو ایک ایسی بھی قسم ہے کہ اس کو بولو تو بھی سمجھ نہیں آئی ہے. چھوٹے بچے کو جو نا سمجھ ہوتا ہے اس کو فطرے میں کیا سمجھ پڑے, تو یہ شرط نہیں ہے اس کو بتانا. بالغ کے لیے یہ کہ اس کو پتا ہو کہ اس کا یہ فطرہ دے دیں گے والد صاحب یا بیٹا دے دے گا, یہ والدین کو پتا ہے, بھلے والدین پر بھی اپنا اپنا واجب ہو لیکن وہ بیٹا دے دے گا تو اس طرح ہو جائے گا. بس وہ بات وہی انڈرسٹوڈ کہ پتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فطرے ہی کے حساب سے ایک سوال یہاں یہ ہے کہ بیرون ملک میں جو شخص رہتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا صدقہ فطر وہاں کے ملک کے حساب سے دے گا. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ نابالغ بچوں کا فطرانہ باپ جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے حساب سے دے گا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ایک باپ کویت میں مثال کے طور پر, بیٹے پاکستان میں, تو بیٹوں کا فطرانہ کا والد صاحب نے دینا ہے تو وہ کیا کویت کے حساب سے دے گا یا پاکستان کے حساب سے دے گا؟ دیکھ لیتے ہیں. سوال چلائیے. اب اسی طرح یہ نا کہ جیسے کہ پھر یہی مسئلہ وہاں بھی نکلے گا نا کہ باب المدینہ میں فطرہ دینا چاہتا ہے اور اس کے بال بچے سمجھو کہ پشاور میں, تو پشاور کا بھاؤ ہوگا یا باب المدینہ کا بھاؤ ہوگا؟ فطرہ دینے میں فرق تو ہوتا ہے نا شہروں میں, تو یہ ایک مسئلہ حل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ سلام ہم نے یہاں سیکھا تھا, تو جو اس وقت مدنی مذاکرے میں تھے توجہ کے ساتھ جنہوں نے سلام کو یاد کیا تھا ان کے سلام کا انداز بدل گیا الحمدللہ, اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سویا ہوا تھا, ہوتا موت کی تو وہ پھر وہ اپنے پرانے انداز میں سلام کر رہا ہوتا ہے یا سویا ہوتا ہے یا بعض اوقات بیچاروں کی زبان پہ چڑھتا نہیں ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سلام کیا. اور بھی اکثر عیسائی بھائی اب جو آ رہے ہیں بڑا سنبھل کے سلام کر رہے ہیں معتکفین, لیکن بعض شاید ادھر ادھر ہوں گے تو وہ سلام سیکھ نہیں پائے ہوں گے. اب سلام بھی کرنا نہ آئے ہم کو تو اب, اور وہ بھی اپنے اعتکاف کے بعد بھی جائیں اور ہم کو سلام کرنا بھی نہ آتا ہو, وہ سکھایا گیا بہت رٹایا گیا لیکن ہم ایبسن مائنڈ ہو یا آرام کر رہے ہیں یا دوستوں میں, جیسے ابھی بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ادھر ادھر, اب وہ اعتکاف میں تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملا تو کیسے ملے گا, کوشش کریں گے تو ملے گا. بپا جو کمی رہ گئی چاند رات کو قافلوں میں سفر کر کے پوری کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں اعتکاف کی کمی چاند رات میں کیسے پوری ہوگی؟ ہاں جی سوچو تو صحیح. ملتا ہے کیا اعتکاف میں؟ مدنی مذاکرے میں آ کے دیکھ. پتہ نہیں بپا کو کھانے میں بھی فرق ملا ہے کہ نہیں ملا. آج پہلے سوال کا جب سوال ہو جائے پھر اس پر بھی آپ سے کچھ پوچھنا تھا مجھے. آج اصل نا وہ بےچارے تعداد تھکی ہوئی, آج امین کی آواز بھی احتجاج کر رہی ہے, بےچارے محنتیں کر کر کے ادھر ادھر سوئے پڑے ہیں. اور ٹی بی سی ہے, یہ علامتیں ہیں بابا. بس وہ ستائیسویں ہو جاتی ہے نا تو یہ علامتیں ہیں, یہ لوز ہو جاتے ہیں. اب تو رمضان بھی جا رہا. ہاں یہ علامت ہے بابا, ستائیسویں کے بعد. تو وہ آپ فرماتے ہیں نا کہ جیسے ایک مہمان جا رہا ہے تو آدمی بالکل چپک جائے نا کہ مان اس کو منانے کے لیے, یا بعضوں کا رجحان ایسا ہوتا توجہ مطلب ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ جا رہا تھا نا ایک ای جگہ کھڑے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو اس کی کیا کریں, نصیب کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ماشاءاللہ بیٹھنے سننے سمجھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے بابا. اب یہاں کا ماحول الگ ہے, میں جب کولمبو گیا 79 میں تو وہ ادھر کیا بولتے تھے, ابھی رکو گے نا تو وہاں کا یہ ماحول ہے, یہ بتاتے تھے کہ آپ لوگوں کے یہاں پوچھتے ہیں کہ اب کب جا رہے ہو, ہمارے یہاں پوچھتے ہیں کہ اب رکو گے نا, روکتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں بس ایسی 27 ہو گئی خلاص, اب وہ بارڈر پہ ہیں کہ جلدی چاند نظر آ جائے تو یہاں سے نکلیں بس. لیکن بہرحال عاشقان رمضان کا انداز دوسرا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس, مگر خیر وہ رمضان کو روکنا تو اپنے ممکن ہی نہیں ہے, وہ ایک نظام بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے سال میں ایک ماہ کے لیے ہی آنا ہے, رکنا ہی نہیں ہے. یہ فائنل مطلب ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا. تو پھر بھی مطلب یہ کہ رمضان جب جا رہا ہو تو آدمی افسردہ ہو, یہ نہیں کہ سست پڑ جائے, اور جو تھوڑا بہت عبادت کا ذوق تھا وہ بھی نکل جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. رمضان کی محبت مزید بڑھنی چاہیے, ہجر و فراق کا تصور وہ دل کو رنجیدہ کرے, ایسی کیفیت ہونی چاہیے. بھائی یوں لگتا ہے جیسے کوئی مہمان جب آتا ہے نا بابا تو اس کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں, اہتمام کیا جاتا ہے, اور جب اس کے جانے کے دن ہوتے ہیں نا وہ بھی میزبان کے لیے بعض اوقات پہلے دن کی مثل ہوتا ہے کہ اسی طرح اس کے جاتے ہوئے کی بھی مطلب بھلے وہ افسوس ہوتا ہے لیکن اس کو ایسے الوداع کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ اس کو بھی مہمان کو لگے کہ میرے مطلب میرے جانے سے ان کو مطلب یہ نوٹس لے رہے میرے جانے کا. وہ یہاں بابا حالات ایسے کہ وہ آپ پہلے بھی کہتے تھے کہ جیسے کہ اگر منزل قریب آئے تو مسافر اپنی سواری تیز کر دیتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ قریب آتا تھا سواری تیز فرما دیتے تھے. تو مدینہ قریب آتا تو سرکار جہاں ہو حضور سرکار تو صدر کے ارجا نشین صدر سے سرکار جہاں ہو بس وہی مدینہ ہے. یوں مطلب مدینہ کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم بوسی کا صدقہ ہے, ورنہ فی نفس ہی مدینہ میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر میرے آقا اگر یعنی بالفرض کہ اگر لندن میں تشریف فرما رہے تھے تو ہم لندن لندن کا ورد کرتے. اصل مسئلہ تو آقا کا ہے نا, تو پھر بھی مدینہ شریف کے شوق میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری تیز فرما دیتے تھے. جب ہم بھی مدینہ انشاءاللہ چلیں گے تو سواری تیز کریں گے, جلدی جلدی مدینہ شریف میں داخل ہو جائیں, جو دو چار سانس جلدی جلدی مدینہ میں نصیب ہو جائیں. میں آپ کا ایک شعر ہے نا, ٹھہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینے میں, خدا نا اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. وہ کسی نے سلام کیا تھا تو ان کا سوال چلا پیارے باپا جان, میرا نام زہیب احمد اتاری لیاری کے علاقے کلا کوٹ سے. آپ سے سوال ہے کہ آج کل عموماً گھروں میں پانی کی لائن میں گٹر کا بدبودار پانی آتا ہے, تو اس کو پینے اور اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے اس سے پہلے درود شریف پڑھنے کا رواج نہیں ہے, کیا جمعے کی دوسری اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا اس کی ممانعت ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گٹر کا پانی مل گیا, ناپاک پانی مل گیا, یہ کنفرم کیسے ہو؟ بدبو کے اسباب اور بھی تو ہوتے ہیں بس جس کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے. اب یقینی طور پر گٹر کا پانی ملا اور ایسے گٹر کا پانی ملا جو ناپاک بھی تھا اور پانی میں وہ نجاست کی وجہ سے رنگ بو یا مزہ تبدیل ہوا, ان تین اوصاف ہیں نا نجاست کے, رنگ بو یا مزہ, تو کوئی سا بھی وصف اس میں پیدا ہو گیا کہ نجاست کی وجہ سے رنگین ہو گیا تو بھی ناپاک, نجاست کی وجہ سے بدبو آ گئی تو بھی ناپاک, نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ آ گیا نجاست کا اس میں پانی میں تو بھی ناپاک. تو اگر ایسی صورت ہے تو پانی ناپاک ہوا, پینا بھی اس کا حرام اور اس پر غسل اور وضو بھی نہیں ہوگا, مزید بدن بھی ناپاک ہو جائے گا, کپڑے پاک کرنے جائیں گے تو الٹے ناپاک ہو جائیں گے. اگر ایسی صورت ہو جیسے مینار کی کہ ایسے گٹر کا پانی جو کہ ناپاک ہو اور وہ ناپاک پانی میں مل جائے اور اس کو ناپاک کر دے, تب اوصاف ثلاثہ اس لیے کہے میں نے کہ یہ عام طور پر یعنی کہ یہ پانی بہتا ہوا تھا نا اس میں یہ پائپ میں جو اچھا وہ ٹینک میں اگر گیا, ٹینک تو چھوٹے ہوتے گھروں گے, اس میں تو اوصاف ثلاثہ کی بھی قید نہیں ہے, بلکہ اگر یقینی طور پر اس اپنے گھروں کے ٹینک جو دادر دا سے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں ایک قطرہ بھی نجاست کا مل گیا تو وہ ناپاک کر دے گا, اس میں یعنی کہ وہ بو مزہ اور ٹیسٹ کی قید نہیں ہے, یہ قید وہاں ہے کہ جیسے بہتا پانی نہر ہے بہ رہی ہے یا سمندر ہے یا دریا ہے یا بڑا ٹینک ہے, جیسے کہ جامعۃ المدینہ کے اوپر مجھے میرے کو یاد پڑتا میں نے دیکھا تھا یہ بہت بڑا ٹینک ہے, یاد ہے کسی کو آپ نے دیکھا ایسا ہے؟ بہت بڑا ٹینک ہے, بہت بڑا ہے یعنی کہ چوڑا ہے کہ وہ غالباً اسی ترکیب سے بنایا گیا تھا کہ اس میں اگر کچھ ایسی چیز پڑ جائے تو یہ ناپاک نہ ہو جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف باعث تغیر نہ بنے. اب وہ کنفرم میں نہیں کہتا جامعۃ المدینہ کا, دیکھ لیں جن کو مطلب میری بات کو دلیل نہ بنے اس کی پیمائش معلومات کر لیں پھر اس کے اوپر جو بھی حکم شرعی ہے, یا ہو سکتا مجلس کو پہلے سے معلوم ہی ہوگا, اگر حساس ہوگی مجلس تو معلوم ہوگا. میں اگر میرے انڈر میں ہوتا تو میں 100 مرتبہ اس کی پیمائش کر چکا ہوتا, ادھر میں تو آتا جاتا نہیں ہوں نہ وہ نظام میں براہ راست چلا رہا ہوں. نہیں اتنا احساس نہیں ہوتا مجلسوں کو اور سب, یہ کسی کسی کو احساس ہوتا ہے آدمی نہیں بہت بڑا ہے مطلب کنفرم معلوم ہے آپ کو. ہاں یہ بتا رہے ہیں ہمارے مجلس کے ذمہ دار کہ وہ کنفرم ہے کہ دہدر دہ سے وہ بڑا ہے, تو میں نے بھی دیکھا تھا بہت بڑا ہے, کیونکہ اب یہ اتنا بڑا ٹینک ہے تو کبھی کچھ نہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز چلی جائے چڑیا ہی خودکشی کر دے. بل اچھا ایک تو یہ ہوا نا, یہ تو پورا ہو گیا جواب. اچھا دوسرا انہوں نے دوسرا بھی کوئی سوال, جمعہ کی اذان ثانی جمعہ, ہاں یہ اذان ثانی جو ہے نا یہ اسی اذان کی طرح ٹھہر ٹھہر کے دی جائے گی جس طرح پہلی اذان, مگر یہ کہ اس میں یہ ہمارے فرق کا رواج پڑ گیا ہے کہ وہ نہ درود پڑھتے ہیں بلکہ اذان یہ جمعے کی دیتے بھی اسپیڈ کے ساتھ ہے, اور دونوں میں امتیاز رکھنے کا ایک رواج پڑ گیا, اور شاید سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے, فرق ہونا چاہیے ایسا کرتے ہیں, حالانکہ فرق نہیں ہے انداز میں. اسی طرح بے شک درود شریف پڑھنا چاہے تو پڑھے, اگر درود شریف نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے, اور جلدی جلدی تھی تب بھی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جس طرح وہ پہلی اذان دیتے ہیں اسی طرح یہ جمعہ کی اذان دیتے ہیں. ہاں اقامت کو ہے کہ جلدی جلدی دیں گے, لیکن درود شریف اقامت میں بھی پڑھا جائے گا. ہم تو ہیں درود و سلام والے, آدمی کو درود و سلام پڑھنے تو بہانے ڈھونڈنے چاہیے. تو یہ اتنا پیارا مطلب موقع ہے, وہ جمعے کا دن ہے, ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اس میں درود و سلام کائے کو چھوڑتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا نام عبد الحبیب ہے, ہمیں مسیطما صاحب کو نا پاک صافی کا نا شیخ کہہ رہے ہیں, اور ریہ کا جو شم کو جائے دور بھی دیں ہم سوال ہمیں شیخ. السلام علیکم پیارے باپا جان رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب اتاری لیاری کے علاقے کلاکوٹ سے آپ سے جو بلوچی میں سوال کر رہے تھے کچھ اس طرح ہے, اس کا مفہوم کہ میں مسجد میں صفائی کرتا ہوں تو جو کچرے جمع ہو جاتے ہیں اس کو پھینکنے کا کیا حکم ہے, کہاں یہ ڈالے جائیں, رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ مسجد کا جو کوڑا ہے نا تو یہ کچرا کنڈیوں پہ نہ ڈالا جائے, گندی جگہوں پہ نہ ڈالا جائے, بلکہ احترام کی جگہ پر ادب کی جگہ سائڈ وغیرہ پہ ڈال دیا جائے, اس کا احترام ہے. جیسے ہمارے سائے بھائی شاپ پر رکھتے ہیں اس میں مسجد کا, یہ کوئی بھی بال اور کچرا گچھے اٹھاتے ہیں تو یہ بھی کچرا کنڈی پہ نہ ڈالے, ڈسٹ بین میں بھی ایسی ڈسٹ بین میں نہ ڈالے کہ جو کچرا کنڈی پہ جائے گی, بلکہ احترام کی جگہ پہ اس کو ڈالے. جب اس کو مسجد نے چھو لیا ہے, مسجد کی نسبت مل گئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری داڑھی اور پیڑ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ کچرا کنڈی بنی ڈالنا نہیں ڈالا تو گناہ تو نہیں. بابا جانی میرا نام حضر علی اتاری ہے اور میں کوپن ہیگن ڈینمارک سے آیا ہوں 10 دن کے اتکاف کے لیے. یہاں آ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو میں نے داڑھی رکھی ہے وہ بھی آپ کے توفیل اور آپ کے چینل کی وجہ سے رکھی ہے. اور پہلے دن ہی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے میں نے امامہ باندھا ہے اور میں زندگی میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی دور سے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا. امامہ مبارک داڑھی مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا یہ مسجد کا کوڑا جو میں نے عرض کیا کہ اس سائڈ پر احترام کی جگہ ڈالیں, تو اگر کچرا کنڈی پہ ڈال بھی دیا تو گناہ نہیں ہے, مگر ادب یہ ہے کہ اس کو کچرا کنڈی میں اور گندی جگہوں پہ نہ ڈالا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے کل باپا کے بارگاہ میں کھانے کے حوالے سے کچھ اچھی اچھی نیتیں کی تھی. باپا آپ کو کیا لگا فرق ملا؟ نیتیں کی تھی باپا, اتنے مدینہ مدینہ انداز سے تو ہوا تھا کہ آپ کو لگے گا کہ انہوں نے کہا. آپ کو میں نے بھی عرض کی تھی باپا آپ نوٹ کر لینا, آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ماں کو فرق ملے گا, چھوٹے نوالے ہوں گے یا دانے نیچے گرا نہیں رہے ہوں گے. افطار والے تو معقول تھے, ایسا محسوس کیا کہ وہ احتیاط یعنی کہ تھوڑا کھایا تھا ایسا لگا مجھے. سحری میں اتنی خاص, اب میں پھر قریب والوں کو یوں کہوں میرے پڑوسیوں کو دی اچھا نہیں, خوبی دیکھوں تو بولوں, اب وہ بالکل متعین کر کے میں بولوں تو. اب اس میں بھی ظاہر سب کا انداز نہیں ہوتا, وہ قابل اعتراض یا معیوب کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. تو یوں افطار میں میں نے وہ قاعدے سر نوٹ کیا تھا. باقی چھوٹا بڑا نوالا یہ لگتا ہے بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتی چھوٹا نوالا بولتے کس کو ہے. تو روٹی کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں پھر اس پہ دوسرا رکھتے ہیں, بعض اوقات تیسرا بھی رکھ دیتے ہیں, پھر اس کو یوں لپیٹتے ہیں. روٹیاں بھی موٹی ہیں, یہ بڑا بڑا نوالا یہ تو وہ ایک ترکیب ہے. میں کوشش کرتا ہوں اشارہ کرنے کی لیکن کل بہت لیٹ ہو گیا تھا, میں نے قصدن ان کو اشارہ نہیں کیا کیوں میں نے کہا ابھی یار ٹیم نہیں ہے اور یہ کل ایک ہوتا نا کہ سارا دن کھانا تو ملے گا نہیں, یہ شاید بیچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی. پھر تھال پر ہاتھ بڑھا کر توڑنا یہ غالباً عادت اب 30 سال کی 25 سال کی 40 سال کی عادت, اب ایک دم سے ایک بار میں کیسے نکل جائے, یہ بھول جاتے ہیں بےچارے. وہ آپ کو فرق ملا نہیں ملا؟ یہ افطار میں فرق دیکھا تھا, یہ اس سے پہلے بھی افطار میں کبھی کبھی سحری میں کبھی کبھی دیکھا ہے کہ کم کھاتے ہیں. اب یہ خدا جانے کہ وہ آج ہی کم کھایا جیسے نہیں آپ کو دیکھ کر پیٹ بھر گیا والے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یہ اب خدا بہتر جانے. بعض ہوتے ہیں کہ وہ ان کا انداز اپنا ہوتا ہے, ایک آدھ ہوتا ہے کہ اس کا انداز اپنا ہوتا ہے, ایک آدھ ہوتا ہے وہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتے ہیں مناظر, وہ کھانے کی طرف دلچسپی نہیں لیتا, بعض ہاتھ روک کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں نے یہ اپنا انداز ہے کہ میں بولوں تو بےچارے کھاتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں. اور دوسرے تھال والے بھی ہوتے ہیں اچانک نظر پڑتے ہیں ہاتھ روک کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ شاید بےچارے منتظر ہوتے ہیں کہ میں بولوں پھر میں ان کی دل جوئی کے لیے بول دیتا ہوں کہ بیٹے کھا لیں. اپنے اپنے عشق و محبت کے انداز ہے, انداز ہوتا ہے. تو آپ کو جیسے تھوڑا بہت فرق ملا تو سر ہی نہ ہے, افطار میں تو پورا فرق تھا. مبارک ہو آپ کو. اور آج کیا نیت ہے؟ یعنی یہ تو آپ ذہن بنا لیں کہ ہم چلو دو چار کی نیتیں احتیاط جاری رکھیں گے, سب کی نیت نیت ہو تو نہیں ہے تو گناہ کروں گے ہاتھ اٹھائیں گے تو یعنی کہ دھوکہ دینے کے لیے. میں واقعی صحیح عرض کر رہا ہوں میرے پیارے مٹھی اسلامی بھائیو, یہاں سے کم از کم کچھ نہیں تو کھانا کھانے کا تو جو ایک مہذب اور سنت بھرا اور ادب بھرا انداز ہے اور صحت بھرا انداز ہے وہ حاصل کر کے جائیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں کام آئے گا, ہمارے گھر والوں کو کام آئے گا, ہمارے بچوں کو کام آئے گا. ہم احتیاط کریں گے تو بچوں کو کروائیں گے نا. تو کون کون آج مغرب میں اگر باپا کے پاس باپا ضروری آپ کے پاس بیٹھے تبھی احتیاط کریں. دیکھیے مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس جب احتیاط نہیں کرتے تو باہر کیا عالم ہوگا. تو احتیاط کا ذہن بنائیے, اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور کے ساتھ احتیاط فرمائیں. میں کر بھی کیا لوں گا, میں سب کو جانتا بھی نہیں ہوتا, میرے پاس تو انجانے انجانے چہرے ہوتے ہیں. جانتا بھی ہوں تو میں دوبارہ آ کر کے آپ کو پکڑوں گا, کہاں ڈھونڈوں گا. یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کھانا کھائیں, آداب کا خیال فرمائیں, جو آپ کو مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں اس کا بھی خیال فرمائیں. ہمارے یہاں کوئی بوتل گرنے کا تو واقعہ نہیں ہو رہا, یہ روز مجھے ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے, تقریباً روز ہی آج کل ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ بوتل کھولنے کو کھولیں تو پھر فوراً بند کر دیں ورنہ گر جائے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے میں انٹرسٹڈ لگتے ہیں مجھے, تو ابھی تک کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میرے دسترخوان پر ایسا کیس ہوا کہ کھلی بوتل گری ہو اور یہ بےچارے کو تکلیف میں آئے ہوں. لیکن میں یہ اعلان تقریباً کرتا ہوں کہ کھانا کھا کر وہیں تشریف رکھیے, آگے مت بڑھیے, لیکن بلا ناغا دونوں ٹائم یا آگے بڑھنے کے کیسز ہو رہے ہیں اور بعض اوقات کسی کسی کی گھٹی گھٹی چیخ بھی آگے سے نکلتی ہے, اتنا پریشر ڈالتے ہیں. یہ ہے نافرمانی کا دور دور ہے, اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. جس کا ہوگا بےچارا وہ بیٹھے رہتے ہوں گے, لیکن ایک تعداد ہے جو بالکل یعنی کہ جب کھانا شروع نہیں ہوا یہ شرافت سے بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو بالکل یعنی کہ پرواہ نہیں ہوتی اطراف کی, نہ میری نہ کچھ, یہ کھا رہے ہوتے ہیں مزے سے. تھوڑا پیٹ بھر جاتا ہے تو بعضوں کو تبرک یاد آتا ہے, اسے پہلے عموماً ہوش نہیں ہوتا. پھر یہ جب کھا چکتے ہیں نا تو پھر سنبھالنا مشکل, پھر تعداد ہم ہو کر سب آگے کی طرف, ایک تعداد ہے جو ہجوم کرتے ہیں آگے. یہ سمجھاتا ہوں, ایذائے مسلم سے ڈراتا ہوں, دل آزاریوں سے ڈراتا ہوں کہ دیکھو آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے گا, راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو مت پہنچاؤ, مگر یہ میں نہ مانوں کا مطلب بیس لگا کر آگے بڑھتے. اچھا پھر اب دعائیں بھی نہیں پڑھانے دیتے بازو کا, دے نارے اذان ختم ہو گئی, نعرے الگ. میری خواہش ہوتی ہے کہ اذان کے بعد یہ جماعت کا اعلان سن لے, چلو یہ بولیں گے ہم کو جماعت کا پتہ ہے. اب جو بےچارا نیا آیا ہو اندر, ہوتے نئے بھی ہوتے ہیں, ملاقاتی ہوتے ہیں ویسے محبت میں. اب کل جیسے کہ 27 تھی تو بہت سارے نئے ہوں گے جن کو جماعت کا وقت پتہ نہیں ہوگا, تو فجر کی اذان کے بعد میں دے نعرے. اب وہ بےچارا پتہ نہیں جماعت ملے نہ ملے, میں کیسے سمجھاؤں, میں چیخا چیخ کر دیتے. مطلب ایک رف مٹیریل ہمارے ساتھ بہت اس میں جمع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جو اس طرح لپک کے آتے ہیں وہ سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے, رف ہوتے ہیں, ان پڑھ اور اس ٹائپ کے موالی ٹائپ کے آواز گھس جاتے ہیں, اڑا اڑی نارا دام, کوئی بولتا ہے ادھر سے دم کر دو, کوئی بولتا ہے کچھ کر دو, کوئی کیا کیا بےچارے بولتے رہے, یہ آواز سب کی گھٹ گھٹ ہوتی ہے. اب کیا کرے آتے ہیں, اب ایک کو دم بھی کرو تو وہ دوسرا بولے گا مجھے دم کرو. اب میں پہلے تو اس طرح اجتماعی دم یوں کرتا تھا, لیکن اب پھر اب دشمن اتنا پیچھے لگا ہوا کہ میں اجتماعی دم کروں گا, یہ پھر اچھلتے ہیں زور سے. میں نے کہا کوئی ایسا نہ ہو کہ کھانا کا کوئی ٹکڑے جوڑ کے خیانت تو کرتے ہیں. میں نے کہا تھا میرے ناپسندیدہ آدمی کے ساتھ بھی میرا پوسٹ دے دیتے ہیں, نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں, تو یوں اسٹائل مطلب چڑھا کر یہ بندن کریں گے, دیکھو یہ کھیل تماشا کر رہے ہیں داؤد اسلامی والے, یہ سمجھتے ہیں نہیں. ایک بار ادھر سے میرے کو دم کرو, اپنے آپ پہ یوں کرتے ہیں. اب میں نے بھی دم کرنا چھوڑ دیا ان کو, ادھر بھی باہر جب نکلتا ہوں تو ہر ایک بولتا ہے میرے کو دم, ایک کو دیکھ کر دوسرے کو دم یاد آتا ہے. میں یہ سمجھتے نہیں, میری حکمت میں کیا کروں, کیونکہ ہم براہ راست جا رہے ہوتے ہیں اور جس کو چاہے وہ ہماری مطلب ہے کہ وہ کلپ میں لے لیتا ہے, نیٹ پہ چڑھ جاتی ہے, ہاتھوں ہاتھ پتا چلا کہ ہر چیز نیٹ پہ چڑھ رہی ہوتی ہے. اس کا کوئی ہم اجالے کرتے رہتے ہیں لیکن نیٹ کا اجالا کیسے ہوا, وہ چڑھ جاتی ہے. تو یہ اس لیے ہر وہ حکمت عملی آپ سمجھا کریں, اس طرح لپکا نہیں کرے. اب پہلے سمجھا دیا نا, میں نے 100 مرتبہ سمجھاتا ہوں, نہیں مانتا. ایسے نادان لوگ آ جاتے ہیں کہ بہت پریشان کر دیتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, بڑا ذوق کی گھڑیاں بازو کا دھوتی ہیں, جی نہیں چاہتا کہ اپنے بولیں, اللہ رسول کا ذکر سنیں, مناجات سنیں, نعت شریف سنیں. اگر یہ ہے کہ بس ان کو کوئی سچکا پڑتا نہیں ہے, یہ چیختے رہتے ہیں. لیکن سارے ایسا نہیں کرتے, کچھ بےچارے ہوتے ہیں جو سنجیدہ بھی ہوتے ہیں, آگے ہوتے ہیں, ان میں بات سنجیدہ ہوتے ہیں, لیکن بےچارے وہ آگے اپنی شرافت میں بالکل چل جاتے ہیں. اس کا کوئی یار حل نکالو نا آپ لوگ یار. اچھا پھر میں منع کرتا ہوں کہ بیٹھو بیٹھو مت بولو, تو بھی یہ مانتے نہیں ہے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اوئے بیٹھ جا, اوئے بیٹھ جا, یہ کرتے رہتے ہیں. پتا نہیں کون سے جنگل سے آتے ہیں, یا میں بولتا ہوں تو پتا نہیں کہاں ہوتے ہیں, کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, سنتے ہی نہیں میری بات. بیٹھ جاؤ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اشارے کرتا ہوں بےچارے, آپ کی آواز کے مقابلے میرا اشارہ شاید جلدی سمجھ لیتے ہیں. اور یوں کرتا ہوں تو کئی ایسے سعادت مند ہوتے ہیں, اللہ ان کو جلدی جلدی مدینہ دکھائے. بےچارے نہیں, میں بولتا ہوں تو چاہے ممکن ہو ناممکن ہو بےچارے یوں ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. بعض اکڑ پھوں ہوتے ہیں اور لاکھ اس کو بولو منہ سے بولو تب بھی نہیں مانتے. ہوتے ہیں مطلب طرح طرح کے ہوتے ہیں, کوئی سعادت مند ہوتا ہے, کوئی وائڑا ہوتا ہے, کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے, کوئی توچھڑا ہوتا ہے, سب مکس ہو گئے. اب کیا علاج کریں, اب تو 2 ہی دن رہ گئے, اب تو رحم کرو میری حالت پر. اس طرح آپ چیختے ہیں بالکل مزہ نہیں آتا, صحیح بولتا ہوں. اور مجھے ہی نہیں, بہت سو کو, جو بھی سلجھا آدمی ہوگا, حساس آدمی ہوگا, اس کو پریشانی ہوگی چیخا چیختے. ہے کوئی تعاون کی امید؟ اگر اتنا بھی ساتھ دے دو نا کہ کچھ لوگ اگر کھڑے ہو بھی گئے, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور ہم ان کو بولیں گے بھی نہیں بیٹھ جاؤ. پھر مجھے قرآنی صورتیں پڑھنی ہوتی, میں دعائیں تو پڑھا دیتا ہوں, قرآنی صورتیں پڑھنی ہوتی تو پھر اپیل کرنی ہوتی ہے کہ اب جو کھڑا ہے کھڑا رہے, بیٹھا ہے بیٹھا ہے, کوئی منہ سے کچھ بولے نہیں, تاکہ میں قرآنی صورتیں تو پڑھ لوں. تو پھر اکثر تعاون کرتے, کبھی نہیں کرتے, یہ بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی کرتے, وہ سنا ہی نہیں ہوتا میرا نام. اب ہر بار ہر یعنی کہ ایک ہی موقع پہ بریف کرنا پڑتا ہے, اگر کچھ دیر گزر گئی تو پھر بھول جاتے, یا یہ سمجھتے ہوں گے تو اس وقت کے لیے نا آج کے لیے تھوڑی ہے. یہ مستقل آپ کو درخواست ہیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو ڈسپلین, نظم و ضبط, اپنی ذات سے کسی کو نقصان, تکلیف, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مجھے خود بہت پریشانی ہوتی ہے, آپ ایسا کرتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے. مجھے پریشانی ذہنی ہوتی ہے, کوئی دبتا ہے, کسی گھٹی کی گھٹی چیخ نکلتی ہے, اس کی پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پیچھے والوں کو پتا نہیں ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے, بڈھے بیٹھے ہوتے ہیں, غریب بیمار مریض بڑے جوش میں آ کر, کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض, کوئی کیسا مریض, یہ آتے ہیں آپ کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. بےچارے کمزور ہوتے ہیں, بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, اور آپ ہیں کہ وہ ہجوم کر کے اس کو جلدی جلدی دنیا سے چلا جائے, کچل دیتے, دبا دیتے, کھینچ کھینچ کے بےچاروں کو بعض وقت نکالنا پڑتا ہے, آپ کو رحم نہیں آتا ہے. بیٹھو بیٹھو بھی نہ کہا کریں, اب جو کرتے ہیں ان کو آپ کے بیٹھو بیٹھو کہنے سے بھی عام طور پہ کوئی توجہ تو دیتا نہیں ہے, تو یہ بھی نہ بولا کریں, اپنے خود چپ رہا کریں. دعا کریں کہ ان کو عقل سلیم مل جائے, جو اس طرح اڑا اڑی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو دیوانہ سمجھ کر ان کو مقبول اپنا بنا لوں یا میں ان سے خوش ہو جاؤں گا. نہ نہ, میرا دل دکھتا ہے, سر مزہ نہیں آتا. میں سنجیدہ ماحول چاہیے مجھے جس میں اللہ رسول کا ذکر ہم دل جمعی کے ساتھ کریں. ہاں آپ جب روتے ہیں, بعض سائیں بھائی روتے ہیں بےچارے دعاؤں میں, ان پر بڑا پیار آتا ہے, رونے والا اچھا لگتا ہے, اور چیخا چیخ کرنے والا اچھا نہیں لگتا. باپا نے یہ کلام کل بھی ہم نے سنا تھا, ہم اس ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں. آہ اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے, ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے, ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے, آہ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان. تو کوئی تڑپتے کی کیفیت ہوتی ہے, کوئی تصویر سا حیران کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی سکتے میں آ جاتا ہے, کوئی روتا ہے, کوئی افسوس کرتا ہے. تو اب تو یہ ایام ہیں بالخصوص کہ ہمیں ان کیفیات کو اگر ہمیں اب تک نصیب نہیں ہوئی تو ہم اوروں کو دیکھیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیفیات نصیب ہیں تو ہم ان کو دیکھتے کہ سنجیدہ ہو جائیں گے, یار چلو اللہ کرے کہ اس بہانے مجھے بھی ماہ رمضان کا غم نصیب ہو جائے. واقعی وہ افطار و سحری کے وقت کی جو مناجات کے جو انداز ہیں اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے, اس کی اپنے ایک ذوق اور شوق کی گھڑیاں ہوتی ہیں. سارا سال میرے خواب ہو جاتا ہے, خواب ہو جاتا ہے سارا سال. بابا اگر ایسے آپ سینکڑوں سحریاں اور افطاریاں ہو جائیں لیکن یہ کیفیت کہاں سے آئے گی؟ اب وہ تین تین دن کے تربیتی اجتماع جو ہیں اس میں لاٹ کے لاٹ آئیں گے. اٹھانوا گیا تھا تو اسی طرح وہ بھرا ہوا تھا, ہم سرحد سے آئے تھے پختونخوا سے. رمضان کی یہ نورانی فضائیں کہاں سے لائیں گے؟ رمضان کی برکتیں کہاں سے لائیں گے؟ اور رمضان کی اپنی ایک لذت ہے جو سارا سال نہیں آتی. یہ لذت بڑی گھڑیاں اور ہڑا اڑی میں شور شراب پہ دھکم پیل میں گزار دینا بڑی یعنی کہ محرومی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قدر دان بنائے ماہ رمضان کا. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. اللہ جا فدا تجھ پہ نانا ہے حسنے, جا فدا تجھ پہ نانا ہے حسنے, قلب ہے میرا غمگین و بے چین, قلب ہے میرا غمگین و بے چین, دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے, آئے تڑپا کہ رمضان چلا. آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد رخ سکتے کھڑی تھی, جلد ہی وقت ہجر آ گیا ہے, جلد ہی وقت ہجر آ گیا ہے, ہائے تڑپا رمضان چلا ہے, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی, جلد ہی وقت ہجر آ گیا ہے, ہائے تڑپا رمضان چلا ہے, اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں, ہجر کا جو ہم سے رہے ہیں, اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں ہجر کا وہ جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غوث دا جانتا ہے صدا جانتا ہے وہ دل ہو صدا جانتا ہے ہاں تڑپا کے رمضان چلا ہے کون جدائی کا کیسے سہوں گا کس سے ہم کا فسانا کہوں گا ہم جدائی کا کیسے سہوں گا کس سے ہم کا فسانا کہوں گا پورنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پورنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جا پدا تجھ پہ نانا ہے حسن پر میرا ہم نینو بیچے دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے آئے تڑپا کہ رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہائے تڑپا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں محمد عزیر اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ کہ ہم جو سنت اعتکاف کی نیت کرواتے ہیں نویت سنت الاعتکاف ہے یا نویت سنت الاعتکاف؟ نویت سنت الاعتکاف. تاب پر زبر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ہمارے باب المدینہ کراچی کے اعتکاف کے حلقہ نگران اپنے حلقے کی کارکردگی کچھ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں. جہاں مدنی مذاکروں میں علم دین سیکھنے کے لیے فرائض علوم سیکھنے کے لیے ملتے ہیں وہاں زندگی کے ہر ہر شعبے میں رہنمائی ملتی ہے. جس طرح آپ نے کل کھانے کی ترغیب دلائی, چاول کے دانے نہ کرانے کی ترغیب دلائی, الحمدللہ عز و جل حلقہ نمبر 40 کے اسلامی بھائیوں نے نیت کی اور کل شام کے کھانے میں الحمدللہ عز و جل دسترخوان پر ایک بھی چاول کا دانہ نہیں چھوڑا ماشاءاللہ, اور نہ ہی تھال میں کوئی دانہ تھا, الحمدللہ عز و جل. اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر عمل کرتے رہیں گے, زندگی بھر انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے انشاءاللہ. ذرا یہاں کے لیے آداب نہیں ہے, یہ زندگی بھر کے لیے آداب ہے. ایک ایک دانے کا حساب ہے قیامت کے روز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے, پنڈی کے بٹک سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان میں نے جھوٹ بول کر آپ سے امام شریف بندوایا تھا, ٹوکن لینے کل جب گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جامع میں پڑھتے ہیں یا نہیں, تو میں نے کہا نہیں میں نے آپ سے امام شریف بنوانا ہے. تو جب آپ سے امام شریف بنوا لیا تو مجھے بہت ندامت ہوئی. باب میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سب کو گواہ بناتا ہوں. اور بابا میرا آپ کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ میت والے گھر میں پہلی عید منانے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں گناہ کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ بھی گناہ ہے, گناہ کا اظہار گناہ ہے. اس گناہ سے بھی اب علانیہ توبہ کرنی چاہیے. آپ کو پہلے جو گناہ کیا تھا وہ علانیہ توبہ کا نہیں تھا, وہ چپ چاپ آپ نے کر لیا تھا, چپ چاپ توبہ کر لیتے تو کافی تھی. یا جس کو آپ بتا چکے تھے کہ میں نے دھوکہ دیا یا جس کو پتا تھا تو اس کے سامنے توبہ کرتے اور بتا دینے کے گناہ کا بھی توبہ اس کے بھی کرتے. تو پھر توبہ کر لیجئے کہ میں نے یہ, کیونکہ یہ حاجت نہیں تھی. یہ یعنی بعض لوگ گناہوں کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہوتا ہے, جیسے باہروں میں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اس میں لوگوں کے لیے ترغیب ہے, دعوت اسلامی کی نیک نامی, مدنی چینل کی طرف رجحان بڑھانا, یہ نیت ہوتی ہے, نیت ہو تو. تو یہاں آپ کی اس کہنے سے خدا جانے آپ کی کیا نیت ہے, کیا اس طرح کہنے سے دوسروں کو جھوٹ بولنے والوں کو ترغیب ملے گی کہ ہم جھوٹ نہ بولا کریں؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے گناہ کا اظہار نہ کیا جائے. پھر مائک پر آ کر سمجھ میں یہ جاتا ہے کہ توبہ کر لیجیے آپ, یہ جو میں نے گناہ کا اظہار کیا میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں تاکہ جنہوں نے دیکھ لیا وہ گواہ ہو جائے. اب گواہ کرنے کی ضرورت ہے, پہلے گواہ کی ضرورت نہیں تھی. میں نے جو گناہ کیا بابا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ابھی جو میں نے یہ اپنا جو گناہ کیا تھا اس کا اظہار کر دیا اس گناہ سے, اظہار گناہ کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں. میں نے جو اپنے گناہ کا اظہار کیا اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سب کو گواہ بناتا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ بھی خوشخبری دے دیجئے کہ امامہ شریف اگر نیت بنتی ہے تو اب مستقل رہے گا. نیت بنتی تو کہیے ورنہ نیت بنتی ان شاء اللہ. اور زلفوں کی الحمد للہ ان شاء اللہ. مدنی ہولیا بھی اب تو بس اب ان شاء اللہ. اب زندگی پر آپ ہیں اور دعوت اسلامی ہے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بابا یہ سوال تھا کہ میت والے گھر میں عید مناتے ہیں پہلی عید. ہاں یہ تو اس کا رد کر چکا ہوں میں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. تین دن کے سوگ ہوتے ہیں. اب وہ عید کے دن خامہ کا جمع ہوتے ہیں, پھر رونا دھونا کرتے ہیں اور نوحے بھی کرتے ہوں گے اور خدا جانے کیا کیا تماشا کرتے ہیں. یہ تعزیت تین دن کی جاتی ہے. کوئی باہر سے آیا تعزیت نہیں کر پایا تھا اس نے کر لی تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ایسے انداز اختیار نہ کیے جائیں جس سے تجدید حزن ہو, غم تازہ ہو میت کا. تو یہ عید کو غم تازہ کرنے کا اہتمام ہوتا ہے. جو نہ آئے اسے ناراض بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ آتے بھی ہیں, دکھ ہو یا نہ ہو روتے بھی ہیں, رلاتے بھی ہیں, آوازیں بھی طرح طرح کی نکالتے ہیں رونے کی اور غم کا سما رکھتے ہیں. عید نہیں مناتے. یہ سب طریقے جو ہیں یہ غلط غلط غلط ہیں. اس کو ہمارے معاشرے سے نکالنا ہوگا. اللہ کرے ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی اس پر توجہ فرمائے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے اس طرح سوگ کا اہتمام کرنا. ہاں اگر انتقال ہی اگلے دن ہوا ہے اور تین دن کے اندر اندر عید آ گئی تب تو ٹھیک ہے, یہ سوگ کا دن ہے ان کا آلریڈی. اور اگر کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے تو حرج نہیں ہے. مگر وہ نوحہ تو میت سامنے رکھی ہوئی تب بھی نہیں, تدبین کے بعد بھی نہیں, وہ کبھی بھی نہیں. نوحے کی تو اجازت ہی نہیں. نوحہ حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے. نوحہ بولتے اس کو کہ میت کی جھوٹی تعریف کر کے بلند آواز سے رونا. یہ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مرنے والے کو کم از کم ولایت تو مل جاتی ہے. یہ دے ہی دیتے ہیں کہ ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے, مسجد میں جا کر اذان سنتا تھا, نماز قضا تو کرتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا, کبھی کسی کا مال نہیں کھایا. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. حالانکہ ہوتا مطلب 420 بازوں کا مرنے والا, لیکن وہ گھر والے تعریف کرتے اس کی. تو جو جھوٹی کرتے ہیں وہ مجرم نہیں کرتے, سچی کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری ہے اور دوسرے بھی جو تعزیت والے بھی جانتے ہوتے ہیں اس کو تو بھی اچھا لگانے کے لیے ہاں میں ہاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی مطلب ایک ایسے موقع پر آدمی چپ ہو جائے, کھوٹی کھوٹی ہاں میں ہاں نہ ملے. یہ جو آتے نا وہ عید کے دنوں میں, جیسے کہ ہو گئے 2-5 مہینے پہلی عید ہے, تو ایسی ایسی یہ باتیں کریں گے, ہا ہا ہا پچھلے سال یہیں یہ اسی جھولے پر بیٹھ کے جھول رہے تھے, یہ کیسے خوش تھے, مٹھائی آئی تھی تو ایسا میرے کو مٹھائی کھلا دی. ایسی ایسی ان کی ماضی کی باتیں یاد کریں گے کہ رونے نہ, جس کو رونا نہیں آتا اس کو بھی رونا آ جائے گا. رونے کا سامان کرتے ہیں, اب بالکل سما باندھ دیتے ہیں کہ بس اب مطلب پھوٹ پھوٹ کے رو. یہ پاپا یہ نیچر ہوتا ہے لوگوں کا, ان کی باتوں کو اس انداز سے. حالانکہ مردے کو پاپا ویسے اچھے انداز سے یاد تو کرنا چاہیے نا. اچھی اگر اس میں اچھائی ہے اور اچھی بات کا تذکرہ کیا, اس کی کس نے منع کیا. وہ اچھائی نہیں ہوتی پھر بھی. یا ویسے عید کے دن تو سوگ ہے نہیں نا, جبکہ وہ تین دن سے گزر گئی ہے عید, تب وہ سوگ کا دن نہیں ان کے لیے. 4 مہینے 10 دن بیوا کے لیے سوگ ہوتا ہے کنٹینیو, لیکن وہ 4 مہینے 10 دن کا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ عید کے دن آ کر اس کے بعد آ کر اس کو رلاؤ, ماحول بھی رو ماحول بناؤ ایسا. اس نے یہ کس نے کہہ دیا. معاشرے کا کیا کریں گے اگر کوئی مثال کے طور پر آپ کی بات مان لیتا ہے اور ایسی کوئی ترکیب نہیں بناتا تو اس کو دنیا پہ تانے دیتی ہے نا کہ باپ کا انتقال ہو گیا پہلی عید ہے, دیکھو ان کو غم ہی نہیں ہے, ان کو افسوس ہی نہیں ہے. صبر کرے اور اس کا اجر کمائے. بھلے تانے دیں لو, یہ شریعت کا خون کیوں کرے. اس طرح اگر سب سوچیں گے تو پھر تو کوئی بھی گناہ سے باز نہیں رہے گا. داڑھی بھی تو اسی لیے تو نہیں رکھتا کہ یار ہم یوں نہیں یوں, ہمارا یوں گفتگو کرنی ہوتی ہے اور ہمارا رف ماحول ہے, پھولا ہے. بعض بولتے ہیں ادھر تو یہ غیر مسلم لوگ ہیں, کوئی بولتا ہے ہمارا عورتوں کے ساتھ کاروبار ہے تو ہم کیسے داڑھی رکھیں گے. تو یہ بولتے ہیں یہ شیطان کے بہت خطرناک وار ہیں, جس کو عورتوں سے اگر واسطہ پڑتا بھی ہے تو اس کو تو فرض ہے کہ اپنی حفاظت کرے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنے دل کی حفاظت کرے, گناہ میں نہ پڑے. اور گناہ سے بچانے میں ایک داڑھی مدد کرے گی. آپ اس کو کیوں مطلب ہے نا کہ بابو یعنی بابو جی لگنے چاہتے ہو, بابا جی لگو اس کو. وہ نے کہ کیوں اس کو ماڈرن اسٹائل کر کے, اس کا مطلب آپ کے دل میں کوئی چور ہے کہ عورت کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, جب بھی تو داڑھی نہیں رکھ رہے آپ, یا غیر مسلم ہے اس لیے ان کے سامنے تو زیادہ رکھو آپ, داڑھی بھی رکھو, ذوالفقار امامہ رکھو, تاکہ اسلام کی اصل صورت ان کے سامنے آئے. کیسے آدمی ہو یار, یہ اپنا انداز بدلتے ہیں آپ کے سامنے, آپ ان کے سامنے اپنا انداز بدل دیتے ہیں. بالکل یعنی کہ وہ جہالت ڈیرا ڈال کے پڑی ہے, ہمارا دور دیکھ لیا اس نے, یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا, کوئی کچھ کہتا رہے, ہم کو جنت میں جانا ہے آقا کے پیچھے پیچھے. سنو ان کے دامن سے ہو کے وابستہ, سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے, سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد میں تحریک انشاءاللہ. نعروں کی آواز بھی آپ کی ہلکی ہلکی نکلتی ہوئی. دیکھو بھتیجا پیدا ہوا ہے, مبارکباد پیش کرتا ہوں, لیکن یہ اس کو مدنی باہر نہیں بولتے. وہ تو برسوں کے بعد جیسے کہ مدنی قافلے میں سفر کیا, اس کی برکت ظاہر ہوئی, یہ مدنی باہر کے اسباب ہوتا ہے. صرف یعنی کہ ایک نارملی بھتیجا پیدا ہو جانا اس کو باہر نہیں بولتے. اور نام اگر میرے ذریعے چاہیے تو ان کے ابو اگر تنظیمی ذمہ دار ہیں تو لکھ دیں تو نام بھی دے دیتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان, میں شرجیل میں اتاری بول رہا ہوں. آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو کہنا ضروری ہے؟ شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے اور آپ اسی طرح ہمیشہ مسکراتے رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساکن یعنی کریں گے نا جب اسٹاپ کریں گے, ورنہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر اختاری, میں لیاری سے بات کر رہا ہوں, نبیداد مسجد سے. آپ سے پہلے پاپا جان یہ حرض ہے کہ حافظ صاحب ترابی فرانے میں سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو باہر والے صرف سننے ان کے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ پہلا تنقید ہی چکی ہے کہ یاد ہے کہ نہیں تے ہی تھے انہیں کہ ہی یاد کوئی تو آنے کی بہت چونہ کہ یہ کنجوس تھی انہیں فتح رضویہ شریف کے 22 جلد میں ہے کہ جو نماز میں جیسے تراوی میں شامل اور آیت سجدہ پڑھی گئی تو ان پر تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا گزر رہے ہیں یا آواز آ رہی ہے کانوں میں تو ان پر آیت سجدہ نماز پڑھنے والے کی زبان سے سن کر واجب نہیں ہوگی, سجدہ سب واجب نہیں ہوگا, سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کامران اختاری باب المدینہ کراچی سے اب کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ آج میں نے ایک ٹی چینل پر ایک ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہماری داڑھی ہمارے پیٹ کے اندر ہے, ہماری داڑھی ہمارے پیٹ کے اندر ہے, اور انہوں نے یہ کہا اور دو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات پر ہنس رہے تھے, تو ایسا کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اب دیکھتے گئے کوئی مدنی چینل کے لوگوں کو سب چینل ایمان کے لٹیرے کئی جگہ وہ گھات بنا کر بیٹھ گئے, یہ چینل ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے, جو سمجھتے ہیں بولتے ہیں, جو ان کو جی میں آتا بولتے ہیں. اب ایسی حماقت بھری بات ہے, یہ بس کرتے ہیں اس طرح, یہ تو اس سے بھی خوفناک باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. جبھی تو میں کسی کا نام کسی کا اشارہ نہیں کرتا, میں اس لیے آپ کو اجتماعی طور پر عرض کرتا ہوں کہ صرف مدنی چینل دیکھیے, اگر آپ کو ایمان کی حفاظت عزیز ہے, اپنی آخرت پیاری ہے تو مدنی چینل دیکھیے, گناہوں بھرے چینلوں کی طرف نہ جائیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ تو اگر واضح طور پر مذاق اڑایا اس نے, لیکن بعض وقت ایسی پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے, یہ اتنی اپنی معلومات ہوتی نہیں. اس لیے مدنی چینل جو یہ سنیوں کا چینل ہے, پکے سنیوں کا, رضویوں کا, سرکار اعلی حضرت کے غلاموں کا چینل ہے, اولیاء کرام کے ماننے والوں کا چینل ہے, صحابہ کرام کے در کے بھکاریوں کا یہ چینل ہے مدنی چینل, آپ کا اپنا چینل ہے, اسی کو فروغ دیں, سمجھیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے واہیات اور خرافات جو کر رہے ہیں ان سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں. جملے جو کم بس اگر نیت سنت مدنی چینل کی بھی کیا باہر ہے, سنت بھی تو, اور جب بات مدنی مذاکرے کی آتی ہے تو کیسی باہر منظر عام پر آتی ہیں؟ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی باہر اپنے الفاظ و انداز میں گوش گزار کرتا ہوں. ضیا کوٹ کے ایک اسلام بھائی کا ایس ایم ایس بیان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت سراپا ترغیب ہیں, آپ کی گفتگو تقدیر کو بدلنے والی, آپ کی باتوں نے لاکھوں لاکھ کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. میں معاشرے کا بگڑا ہوا شخص تھا, آپ کے بیانات مدنی مذاکرے اور آپ کے بار بار ترغیبات پر میں با عمل و با کردار مسلمان بن گیا. پہلے مجھ سے لوگ جان چھڑاتے تھے اور الحمدللہ ہی عز و جل خاندان کے لوگ اپنی اولاد کو اب سمجھاتے اور میری مثالیں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہچانے امیر اہل سنت, پہچانے مدنی مذاکرہ فیضان مدنی چینل صلو علی الحبیب. یہ فیضان مدنی مذاکرہ پر ہی رہیں آپ, ایسا نہیں کریں پھر اس پر بھی پابندی لگ جائے. نہیں بابا وہ ان کی طرف سے یہ نعرہ لکھا ہوا آیا ہے جنہوں نے ایس ایم ایس کیا تھا, تو آپ نے وہ کئی بار تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے طور پر اس میں تصرف بھی کر لیتا ہوں. دیکھو بابا کچھ ایسے ہوتے کہ تصرف کا جی نہیں چاہتا, جی کرنا چاہیے. لبیک. سر یہ اس طرح کے نعروں سے نا بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے, جیسے لکھ کر گیا تھا کہ آپ اپنے نعرے کیوں لگواتے ہیں اتنے, سو یہ ہاتھ میں تو آئے تو آدمی سمجھا نا اپنے پاس آئے تو وہ تو ذہن لے کے چلا گیا نا. اب یہ میں نعرے لگواتا ہوں, بات بات میں نعرے لگاتے رہے تو میں کیا کروں. یہ عرف ہے ہمارے یہاں کا, شروع میں نے بہت منع کیا, نہیں ان الفاظ میں منع کیا کہ پابندی ہے میرے نام کا نعرہ لگانے پر, کوئی اگر گواہی دے دے اس میں کہ میرے نام کے نعرے لگانے پر پابندی دے, وہ کتنی گواہی دے رہے. یہ کئی بار میں نے کہا اب آپ بولنا چھوڑ دیا, مانتے ہی نہیں میں کیا کروں. لوگ اس سے بدزن ہو جاتے ہیں, یہ مدنی چینل پر یہ بیٹھا اور اس کی زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, یہ مسکرا رہا ہوتا ہے آدمی, مسکراتا بھی ہے ظاہر, سبحان اللہ بھی نکل جاتا ہے منہ سے, توجہ نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ جو نوٹ کرنے والے ہیں جو بےچارے بس ان کے نصیب پھر ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ایک بار ایک کوئی اخبار کا مالک تھا, مالک پارٹنر تھا, پرانی بات ہے, مجھے ملا, میں نے اس کو اجتماع کی دعوت دی, تو میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں آیا تھا آپ کے اجتماع میں, اب میں نہیں آتا, کیا ہو گیا؟ بولا یار آپ کیا تو نعرے وے نعرے نعرے وے نعرے لگا رہے تھے. اب وہ سلجھا ہوا آدمی تھا, اس کو نہیں سمجھ آئے گی یار نعرے پہ نعرے نعرے پہ نعرے کو یار بات تو سمجھ نہیں دیتے, میں سے عجیب غریب ان پڑھ لوگ جمع ہو گئے. تو اچھا دوسری ایک وجہ بھاگنے کی یہ بتائی, بولا میں ایک وجہ تو یہ کہ آپ کے نعرے بہت لگ رہے تھے, دوسرے یہ کہ وہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو, تو اس لیے میں بھاگ گیا یار میں داڑھی نہیں رکھ سکتا. تو یہ مجھے بہت کچھ سکھا گیا یہ, تو نعروں پر تو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گیا. اور داڑھی رکھوانے کے لیے بھی میں نے بیسوں بار کہا ہوگا کہ یہ کام مجھے سونپ دو, آپ مطلب اصرار نہ کیا کریں. اب آتا ہے وہ پتا نہیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, لائن پہ لگ کر بھی ملاقات میں آئے گا نا میرے پاس, یہ نہیں طے ہوتا کہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, سوا جانا ہے اس کو لے آئیں گے اور پیچھے یہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ میرے کو اشارے کریں گے. اب یہ دو کام مل گئے اس کو, کیونکہ اس نے امامہ باندھا ہوا ہے اداڑی رکھی ہوئی ہے, عقل اس کے گھٹنے میں بےچارے گئے کہ اس کو نماز تو پڑھاؤ یار پہلے, آنے تو دو, اب ایک دم سے میں اس کو بولوں گا کہ چل بھائی تیرا امامہ باندھتا, پکڑو اس کو, دو آدمی بندوا لے گا اور کیا, باہر نکل کے اتار دے گا. تو ایسا نہیں کر رہا, حکمت عملی, دین کی تبلیغ ہوتی ہے حکمت عملی سے, نیکی کی دعوت حکمت سے ہوتی ہے. اس طرح ایک دم ایک نئے آدمی کو ماڈرن آدمی کو آپ بولو کہ داڑھی رکھو امامہ باندھو, تو بہت مشکل ہے کہ وہ داڑھی رکھے اور امامہ باندھے, بس وہ آئندہ آپ کو دیکھ کر گلی بدل جائے گا, کترائے گا, آنے سے کترائے گا. ہاں جو پرانا ہو گیا اور اپنی ہے ترکیب اس سے اور اس کو بول دیا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پہلی ملاقات میں بالکل نیا آیا, دو تین اجتماع میں آیا ہے, ابھی آ رہا ہے, پھر اس کی کیفیت دیکھیں, بعد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں رکھ سکتے داڑھی, اگرچہ ان کو رکھنا چاہیے, گناہگار ہیں, لیکن دنیا داری میں اتنے وہ ان کے انداز پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نکلنا نہیں چاہتے اس سے. یہ بھی ایک بار مجھے ایک پارٹی نے سکھایا تھا, کوئی پارٹیاں جمع ہوئی تھی تو کسی نے مجھے کہا کہ یار ان کو داڑھی رکھا, اور میں بھی سوچے سمجھے بغیر میں نے بھی وہ داڑھی پر بیان کیا, کافی یعنی اصرار سے کہ آپ لوگ داڑھی رکھیں. تو یہ بےچارے سیٹھے بڑے بڑے پارٹے, ان کو نوٹوں کے اتنے تھر چپکے ہوتے دلوں پر کہ اندر بات جائے تو لگے نا, بہت مشکل ہوتا ہے. مالدار لوگ نہیں آتے, یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, خالی وقت مالدار خالی پیسے دے کر بولتے ہیں دعا کرنا, بےچارے ان کو نوٹوں کی بیڑیاں وہ سونے کی زنجیریں اور ان کے بندے ہوئے ہوتے ہیں بےچارے, یہ نہیں آ پاتے, بہت کم قافلے میں آپ کو نہیں ملیں گے, قافلے میں غریب ہیں بےچارے, آدھا کرایہ جیب سے دیں گے آدھا کرایہ آپ سے لیں گے بےچارے, وہ سفر مانگنا نہیں چاہیے, میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں مبالغہ کر کے, کہ اس طرح بےچارے غریب ڈے جو ہوتے ہیں, یہ بارہ ماہ دیں گے پچیس ماہ دیں گے وقف مدینہ, ایک بھی مالدار نہیں ملے گا بارہ ماہ, ایک بھی مالدار نہیں, سب غریب لوگ, غریبوں میں دین زیادہ ہے, یہ تجربہ بھی ہے, کچھ شاید اس طرح کی روایتیں بھی ہیں, تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے, تو وہ سیٹھ لوگ جمع ہوئے تھے, مجھے کسی نے کہہ دیا, مجھے اس کا اندازہ تھا نہیں, یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, پرانا جوش جب یہ پہرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے اپنے پاس, پرانی بات. ایک میرا دوست تو یوں بچپن کا تھا, پرائمری اسکول میں ساتھ پڑھا ہوا تھا میرے, لیکن اب پارٹی بن گیا تھا وہ, یہ بھی وہیں دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ بھی پارٹی ہو گیا, پتا نہیں تھا, نہ کوئی اس سے کوئی ٹرمپس بھی نہیں تھے, وہ اس کی لائن ہی الگ ہو گئی تھی بےچارے کی, تو اس نے مجھے بولا کہ الیاس تم جو داڑھی گام کو بولتے ہو نا یار, آپ تم کو پتا نہیں ہم لوگ ہیں وہ کیا بولتے ہیں, وہ بلڈنگ بلڈر تھا, وہ لوگ بلڈر ہیں اور ہم کو رشوتیں دینی پڑتی ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ہزار دھندے کرنے پر, تم کو پتا نہیں ہے ہم داڑھی رکھ کر یہ نہیں کر سکتے, سمجھا کو ہم کو نہیں بولا کرو داڑھی, میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کو نماز کا بولا ہوا ہے, کہ ان کو یوں نماز کے نام پر لایا جائے, خالی داڑھی ہماری ویسے منزل ہے, نماز کے نام پر لائیں گے تو انشاءاللہ یہ جب نمازی بنیں گے اور پکے نمازی بن جائیں گے تو خود ہی برائیاں چھوٹنی شروع ہو جائیں گی, تو ہم پہلے نماز کی بات کرتے ہی نہیں ہیں, وہ داڑھی رکھوانی ہے, اور داڑھی ہاں بول دیا تو یہ آتا ہے نا ہمارے پنجاب کے ادھر کے لسٹیں آتی ہیں نا 135, 250, 350 اور یہ دیتے, تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں داڑھی, کون کو نیت کرتا ہے وہ لکھ لیا, کون کو امام باندھے گا دعا اٹھا یہ لکھے اور نیتیں سنا دیتے, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا داڑھی اور کیسی داڑھی اور کیسا امام, تو اپنا تجربہ بےچارے بس بولتے ہوتے اپنے, دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جنہوں نے نیتیں کی ان کو توفیق مل جائے گا, نیتیں کی یا نہیں کی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, لیکن ہم کسی کے بارے میں فرد معین کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے جھوٹ بول رہا ہے, یہ تومت ہو جائے گی پھر, لیکن یہ ایک عام میرا تجربہ ہے کہ جتنوں نے نیتیں کی ہیں, اگر میں یہ کہنے نکلوں نا, جب میں نے شروع میں نکلا تو میں لسٹیں بناتا تھا ہفتہ وار اجتماع میں کون کون آئے گا, وہ لسٹیں بناتا تھا اور اجتماع شاید شروع بھی نہیں ہوا تھا, جب پہلے میں نے بہت یعنی ادھر ادھر ادھر ادھر جا جا کے ترکیبیں بنائی, ہم اسلائی بھائی کچھ مل کر, جب اسلائی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں ہوتی تھی, پھر میں جا جا کر جب اجتماع شروع ہو گیا تو وہ پھر گلی گلی کچا کچا مسجدوں میں جا جا کر ہم کرتے تھے بیانات, عام طور پہ میں اکیلا ہی بیان کرتا تھا, اتنے لوگ وعدے کرتے تھے ہم آئیں گے, بڑا اچھا کام آپ نے شروع کیا ہے قربان, آتے جاتے نہیں تھے, ایک آدھ بار آ گیا, یعنی جتنوں نے مجھے آج تک وعدے کیے نا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے قدم قدم ہیں, تم نے بہت اچھا کام کیا, مرحبا ماشاءاللہ انشاءاللہ, وہ دعاؤں کے ٹوکرے بھر بھر کے سوغاتیں بھر بھر کے مجھے دیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بولوں گے کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آئیں گے اجتماع, اگر یہ سارے وعدے نبھائے ہوتے نا آج تک اب بھی تو پاکستان کا بچہ بچہ نمازی ہو جاتا, ایک مبالغہ کر رہا ہوں, اور فیضان مدینہ جو ہے نا اس وقت 112 فیضان مدینہ جتنی جگہ ہوتی تو بھر جاتی, مبالغہ, اتنے لوگ مجھ سے وعدے کرتے تھے, یہ بچپن کا سمجھو کہ لڑکپن کا تجربہ کہ وعدہ کرنا ہے نہ نبھانے کی جیسے قسم کھائی ہو, وعدہ کر لو خبردار اگر نبھایا ہے تو تم نے جان بس وعدہ کرو جان چھڑا لو بس وعدہ کرو, میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس جا کر میں نے اپنے جوڑے گھسے, کیسی کیسی شخصیتوں کے پاس جا کر میں نے جوڑے گھسے, کتنی کتنی دیر تک انتظار کیا کہ مجھے ملاقات مل جائے, پھر میں نے جا کر اپنا درد بیان, او ماشاء اللہ انشاءاللہ دعائیں یہ دے کر کیا کام تم نے شروع کیا, واہ واہ واہ, یہ میرے کو بیلا حوصلہ گیا فارغ کر دیتے, لیکن جب میں غریبوں کی طرف پلٹا نہیں یار یہ لوگ کام کریں گے, تجربہ تو ہوتے ہوتا ہے نا, پھر جب میں نے غریبوں پہ ہاتھ رکھا نا تو یہ تو واقعی قربان ہونے لگے حقیقت میں, اور غریبوں نے ایسا کام اٹھایا کہ میں مالداروں کا باغی بن گیا. میں باغی ہوا کہ مالداروں کا باغی. یہ سب مالدار جانتے ہیں پھر بھی الحمدللہ چندہ دیتے ہیں. تو پتہ ہے کہ یہ سچا آدمی ہے, ہماری خوشامد نہیں کرتا. کوئی مالدار دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے روپیہ لیتا ہے, ہم اس کے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ کون دیتا ہے؟ دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. آپ ایسی باتیں نہیں کرنا, نہیں تو مسجد سے نکال دیں گے, مالدار بیٹھے ہوں گے تو میرے سے ڈرتے ہیں. سب نہیں لیکن بارہ ڈرنے والے بھی ہیں. اور یہ ماشاءاللہ میری باتوں پہ اصلاح کا سامان بھی کرتے. ایک عقیدت جب راسخ ہو جاتی ہے نا, تو اب میں بولوں نا کہ دیکھو یہ رات کا مدنی مذاکرہ, تمہاری آواز نہیں نکلتی, ابھی تو کھا کے بیٹھے ہو تو ابھی چیخنا شروع کر دو گے, پھر یاد آئے گا کہ ارے نہیں یار تو دوپہر ہے. ایک مثال دیتا ہوں مبالغہ, جب محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایسے مالداروں کی بھی ایک تعداد ہے جو الحمدللہ میری بات ان کی سمجھ میں بہت آتی ہے الحمدللہ. تو اپنی اپنی بات کا وزن ہوتا ہے, آپ ایسی باتیں نہ کرنا. تو یہ کہ داڑھی کے لیے امامے کے لیے یہ فرسٹ اسٹیج نہیں ہے. یہ اسی طرح فلمیں ڈرامے ٹی وی چھڑانا یہ فرسٹ اسٹیج نہیں ہے, اس کی یہ بعد میں باری آئے گی. ہاں جس پر آپ کا زنے غالب آ گیا کہ میں اس کو داڑھی کا بولوں گا تو یہ رکھ لے گا. اب زنے غالب آ گیا تب تو بولنا واجب ہو جائے گا کہ یہ گناہ سے اس کو بچا لیا جائے. لیکن عام طور پر زنے غالب ہوتا نہیں, بلکہ زنے غالب تو شاید یہ ہوتا ہو کہ بھاگ جائے گا. یہ اب بھگا دیتے ہیں بول بول بول کے. اگر اس نے ہاں بول دیا اور پھر ملا تم نے میرے کو وعدہ کیا تھا داڑھی منڈا دی نا, تو اب بولے گا کہ اب تو میرا یہ بھی عہد ہے کہ اب تیرے سامنے بھی نہیں آؤں گا. داڑھی رکھوانا اس دور میں آسان نہیں ہے, بہت بہت نازک دور ہے. بس مسجد بھرو تحریک پر آپ رہیں, یہ مسجدوں میں آئیں گے انشاءاللہ داڑھی بھی آ جائے گی, سب سب ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں مدنی قافلوں کی اور دعوت دینے میں حرج نہیں ہے, دینی چاہیے. کہ مدنی قافلے میں آئے گا تو بے نمازی بھی نمازی بن جائے گا, اور ایسا ہوتا بھی ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے باپا جان, دس روزہ موتقف اسلام میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رضوان عطاری باب المدینہ کراچی سے یہاں حاضر ہوا ہوں. باپا جان, چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے گھر والوں سے اجازت مانگنے کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ شجرہ شریف میں آپ نے ایک شعر لکھا ہے, احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے, ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. تو باپا جان انشاءاللہ عز و جل میں مستقل امام باندھنے کی بھی نیت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں اپنے علاقے میں جا کے انشاءاللہ عز و جل اپنا جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں انشاءاللہ اس کو خوب نبھاؤں گا. آپ بابا جان میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امامہ کب سے بیٹے سجائیں گا؟ بابا جان انشاءاللہ آج آپ اگر باندھ لیں عصر سے پہلے سجا لو, پھر بھلے میری ترکیب جو ہے یہ ذمہ داروں کے حاجی امین جس طرح ترکیب بنا دیں اس طرح بندوا لیں. امامہ بابا میں نے آج منگوایا ہے. آج جب آ جائے نا تو رات کو انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے سے یہ سنت آپ کے سر پہ سج جائے. جیسے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, ثواب بھی شروع ہو جائے میں بھی باندھ دوں گا نا. بابا امام آئے گا ہی رات کو, میرا تراوی کے بعد آئے گا. جی انشاءاللہ بابا. جب بھی آئے تو کسی کو بولنا باندھ دے گا, پھر میں بھی باندھ دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی, جیسے دو راتوں سے ترکیب بن نہیں رہی ہے امامہ باندھنے کی, دونوں راتیں اپنی نہیں ہوئی نا, آج بھی لیٹ ہو گیا تھا کل بھی رات لیٹ ہو گیا تھا, آج انشاءاللہ امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی. جتنے بھی اب میرا مشورہ ہے کہ جتنے بھی امام بندوانے والے نا آج رات بندوا لیا جائے, باندھ لیا جائے ان کو, تا تاکہ وہ پھر بعد میں وہ آخری آخری رہتے ہیں اور ان کو زیادہ موقع نہیں ملے گا امام کے ساتھ رہنے کا، اور خدا جانے یہ بیچارے جب باہر نکلیں گے تو ان کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور یہ دوستوں کو اور یہ دوستوں کے جھمیلے، گھروں کے ماحول، گھر میں ہنسیں گے کہ تیرے اس لیے بولا تھا کہ مولانا بن کے آنا، اتاری ماما یہ کیا تو نے پہن لیا، یہ ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں، تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، ماما بن کے آنا اور داڑھی رکھ کے آنا۔ یہ گھرانے والے سن رہے ہوں گے ابھی آپ کو، آپ کو حیا ہوگی تو کچھ احتیاط کریں گے کہ آقا کی سنت پر اس طرح ڈانٹنا نہیں چاہیے، شاباش دینی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، اور ایسے بھی ہوں گے جو مبارکباد دیں گے اور اپنی اولاد کو اس لیے بھیجا ہوگا کہ جا ادھر جا، ادھر جا کے سدھرے گا تو، ہم تجھے نہیں سدھار سکتے، یہ بھی ہوتا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم کو دے دو اپنی اولاد، آپ نہیں سدھار سکتے ہو نا، ہمیں دے دو، ہم کوشش کر دیکھتے ہیں۔ سر کنفرم تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سدھار دیں گے، کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ کہ ماں باپ اگر ڈانٹتے بھی تو بھی اب سامنے جواب نہیں دینا، تو یہ بھی انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے نا کہ مدنی قافلے کی اجازت کس طرح لی جائے، تو مدنی قافلے کی اجازت جو ایک نارمل اجازت لیتے ہیں کہ میں چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو اب یہ جو ماں باپ بولیں گے نہیں بیٹا وہ رشتے دار آئیں گے یہ آئیں گے، تو ماں باپ کی نرمی گرمی کے حساب سے وہ ترکیب بنے گی، نرمی ہو ماں باپ میں تو آپ محبت سے، مان سے، ایک مدنی ضد ان کے سامنے رکھیں کہ میں نے تو وہاں نام لکھوا دیا ہے، نام جبکہ لکھوا دیا ہو اور میرے کو تو جانا ہے، تو یوں کر کے آخر یہ اتنے ہزاروں سفر کرتے ہی نا تو گھروں کی ترکیبیں بنتی ہوں گی، گھر میں ترکیب بنائیں، اگر آپ کو لگے کہ گھر والوں کی حق تلفی ہو جائے گی تب تو نہیں جانا چاہیے، لیکن عام طور پہ حق تلفی کا سامان اتنا ہوتا نہیں ہے، بس شفقت ہوتی ہے کہ بیٹا 30 دن تم مسجد میں رہے، اب ہم نے تم کو مطلب تمہارے لیے شیر خرمہ تیار کرنا ہے، وہ منگوا لیا، یہ منگوا لیا ہے، اور تمہاری جو پسندیدہ ڈش ہے نا وہ بھی تیار کریں، نام نہیں لیتا ڈش کا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہم تمہارے لیے تیار کرنے والے ہیں، تو بیٹا وہ عید کے دن ذرا گھر میں مل کے کھائیں گے، تم اعتکاف سے آئے ہو تو چاند رات کو جلدی جلدی آ جانا، ادھر مت کھانا، گھر پہ کھانا، پکوڑے بھی تمہارے لیے بنائیں گے، ہو سکتا ہے ایسی بھی ترکیبیں بنتی ہوں، تو چاند رات کا سنا نہیں سنا دے بھاگ، تو یہ خیال رکھیے گا کہ چاند کا 29 کو بازو کا بچے بھی شور مچا دیتے ہیں، افواہیں بھی اڑتی ہیں، تو اس لیے جب تک مائک سے یہاں پر کوئی اعلان نہ ہو چاند کا، اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا چاند کا اعلان سننے کے بعد، صلاۃ و سلام پڑھیں گے پھر انشاءاللہ رخصت ہوں گے، آپ رخصت ہوں گے، میں انشاءاللہ رات تو یہیں گزارتا ہی ہوں، آپ قافلوں میں سفر کریں گے، بعضوں کو عید کے رات یہاں گزارنے کا موقع دیا جائے گا اور دن کو ان کا سفر ہوگا، بعضوں کو یہ کہ ضرورتاً وہ فطرے کی بستوں پر بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیوٹیاں لگائیں گے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ قافلے میں بھلے کاؤنٹ ہو جائیے وقت بھی، یہ بھی اپنے یہ بھی کام ہی ہے دعوت اسلامی کا، 2-4 گھنٹے اس پہ گزار کے پھر آپ بھلے قافلے میں جہاں آپ کو یہ بھیجیں، بلکہ یہ میرا مشورہ ہے کہ ان کو ضرور قافلے کے لیے جو تیار ہوئے نا ان کو فطرہ وصول کرنے کے لیے جہاں گنجائش ہو نا جگہ ضرورت ہو تو وہاں ضرور ان کا ان کی ترکیب فرمائیں، پیسے ہوں گے تو یہ سارے اپنے کام چلیں گے نا، اتنی مسجدیں بنیں گی، جامعات اتنے چلیں گے، ہزار کام ہوتے ہیں، پیسوں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے انشاءاللہ بابا، انشاءاللہ یہ مستقل درخواست ہے، انشاءاللہ ان کو بھی اس میں سعادت دیا کریں، جو ہمارے سائیں بھائی کو تشویش ہوگی تھی سب کو تم قافلے میں نکال لو تو ہمارے فطرے کون کرے گا، اب ایسا تو ہے نہیں کہ سارے کہاں قافلے میں جاتے، سارے جاتے ہوتے تو تشویش نہ، خالی نام لکھوا دیتے پیسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں بےچارے، یہ نہیں سب نہیں سفر کرتے، بس نصیب والے ہوتے ہیں سفر کرتے، جھوٹے جھوٹے بہانے بھی باس تو بناتے ہیں، جھوٹ تو بھولنا نہیں چاہیے، میرا دل نہیں، اب میری ماں منع کرتی ہے، باپ منع کرتا ہے، وہ اتنا نہیں بعض اوقات منع کر، اپنا نفس جو تھا وہ پھنسا ہوتا، شیر خرمہ کھانا ہے گھر میں، بس وہ تھک گئے, اتنے دن مسجد میں رہے بہت ہو گیا, معاذ اللہ ہوں شیطان آزاد ہوتے ہی مطلب کھٹا دیتا ہے, بس بہت سنگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اور کچھ بھی انہوں نے شاید پوچھا تھا بابا اسی کے ساتھ, مولانا عبدالسلام جی جی ایک بار یہ بھی عرض کی کہ جو قافلے میں سفر کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ خوشخبری بھی ہے کہ چاند رات کو امیر علیہ سنت سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل کریں گے. اچھا ملاقات جو کریں گے وہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی آپ کو کہنا ہو وہ لکھ کر نام ایڈریس ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کر پہلے ہی سے دے دیں. یہ خیر میں لاکھ سمجھا ہوں, جس طرح چیخنا بند نہیں کرتے نا آج بھی مغرب میں دیکھو کیا ہوتا ہے, تو اسی طرح یہ بولنے والوں کی عادت ہوتی ہے, بےچارے بولتے ہی لکھ کر دیا جو لکھا ہوا وہ بھی بولیں گے تو چین پڑے گا ان کو. لیکن چاند رات کو اب دیکھ لینا کہ وہ اب بولیں گے تو ریپلائی کس طرح کی ہوتی ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے وہ اب بولے بغیر چپ چاپ ہاتھ ملانا دوسرے کی باری آنے دینا, ظاہر ہے کہ وہ سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں سب کو آرام کرنا ہوتا ہے, سارے مہینے کی کسر نکالنی ہوتی ہے بہت سو کو. بہرحال یہ کہ مہربانی کر کے وہ چپ چاپ ملنا, پھر سلام کی سنتیں جو ہیں کہ پہلے السلام علیکم کہے, دونوں ہاتھ خالی ملائے, کوئی رومال چادر ایسی چیز حائل نہ ہو بیچ میں, کاغذ کی پرچی بھی حائل نہ ہو, تو ابھی سے لکھ کر جو دینا ہے وہ جمع کروا دیں, چپ چاپ ہاتھ ملائیں اور دوسروں کی باری آنے دیں تاکہ سب اپنے اپنے قافلوں میں اور جن کو جانا ہو وہ جا سکے, جن کو آرام کرنا ہو آرام کر سکے. مسجد میں فیضان مدینہ میں اگر گزاریں گے رات تو انشاءاللہ یہ بھی ایک برکت ہے, عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیں, فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیں تو رات عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ عزوجل. فجر کی نماز میں یہیں اوپر پڑھتا ہوں, جماعت اوپر ہی ہوتی ہے ہماری, اور میرے پرانی ترکیب یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فیضان سنت سے درس وغیرہ عید کو دیتا ہوں, صبح عید کے آداب اور بتاتا ہوں, لیکن بس بےچارے تھوڑے سے ہوتے ہیں, یہ براہ راست ریلے کا بھی شاید ترکیب نہیں ہوتی, اس میں کر دیتا ہوں. یہ بڑا افسردہ افسردہ ماحول ہوتا ہے اس وقت, آدمی دل بالکل بجا بجا سا ہوتا ہے کہ سناٹے کسی رونق ہے کچھ بھی خلاص, ہزار بتیاں جلی ہوں تو اندھیرا لگتا ہے. بابا عید کی نماز اور دعا یہ مدنی چینل پر براہ راست ہوتی ہے انشاءاللہ, میں فجر کی بات کر رہا ہوں, فجر کے بعد جو میں درس دیتا ہوں سارے ہمارے سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا تو ہم خلاص وہ ہم ہیں اور غم ہے بس, یوں سمجھتا ہوں. جاوید تجھ پہ نانا احسن قلب ہے میرا غم غین و بے چین, جاوید تجھ پہ نانا احسن قلب ہے میرا غم غین و بے چین, جاوید تجھ پہ نانا احسن قلب ہے میرا غم غین و بے سے صدمہ بڑا جا رہا ہے، دل سے صدمہ بڑا جا رہا ہے، دل سے صدمہ بڑا جا رہا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہو گا، کس سے غم کا پسانا کہوں گا، غم جدائی سہوگا، کس سے غم کا پسانا کہوں گا، آنکھ پرنا میرے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنا میرے دل رو رہا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آجید دل کر کے تو شاد، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آجید دل کر کے تو شاد، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ماہ رمضان، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے میرے رمضان، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، آئے تڑپا چلا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، امين امين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، امين، اللهم اغفر وارحم وانت خير، امين يا ارحم، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ کر اطمینان سے ثواب کی نیت سے جواب کی سعادت حاصل کیجیے.